Sziasztok kedves nézők, ez itt a CubeCast 79. alkalommal, itt van veletek Sirius. Hello! Csonti volnék. Na, elnézést a kis késésért, voltak apró technikai problémáink, de... Nem értem haza időben. Hát ez is egy technikai probléma, amit meg kell oldani. Hazateleport. De a lényeg, hogy itt vagyunk, és ma is készen állunk, hogy beszélgessünk dolgokról. Elsők között én mondjuk így... Kicsit visszautalnék a múlt heti témánkra, ugyanis amiről így múlt héten beszéltünk ezzel a YouTube-os restriction móddal, valamint az ezzel kapcsolatos ilyen hirdetői bojkottal. Az elmúlt héten más se láttam a külföldi YouTuberektől, csak ezt. Elég nagy tételben, szóval most így ők is érzékelték a dolgot. És hát nem tudom, hogy akarsz-e róla nyilatkozni, de annyit azért én is elmondhatok, hogy az elmúlt egy hétben azért így a bevételek eléggé a földbe álltak. Vagy hát így közelítettek hozzá. Várjál. Megnézem. Szóval volt egy elég szignifikáns eső, és megnézem, szóval érezhető dolog. Megnézem, nem szoktam nagyon nézegetni, szóval... Maxa nagyon nagyon el akarok szörnyűködni a világ működésén. Egy pillanat. Hú, kezelő csatorna elemzés. Egy fokkal lassabb lenne a YouTube, lehet, hogy most már én tölteném fel a dolgokat. Igen, van egy jelentős ilyen süllyedés. Na, annyi infóm van a dologról, mert írtam... Nem, azt hiszem, hogy én csinálok valamit rosszul. Egyértelmű, hogy ez mindig a készítő hibája, hogyha bármi rossz tettem. Én most nem streameltem, tehát hogy én ennek tudtam be, hogy ugye vasárnap nem tudtam streamelni tegnap. Nem, egyébként most az van. Szombaton is csak egyet, tehát hogy én azt hittem ez. Hogy kontaktáltam a Google-től a partner menedzseremmel. És visszaírt. És azt írta vissza, hogy egyből úgy írtam neki az e-mailt, hogy hagyjuk a bullshit-et, tehát hogy tudom, hogy most van ez a hirdetői bojkott, és ezzel kapcsolatban ők dolgoznak valamin, hogy így tudna-e támpontokat adni, hogy mi van. És annyit írt vissza, hogy jelenleg már él egy ilyen algoritmus, ami jelenleg most a következő pár hétben, azt nem mondta, hogy mennyi, de azt mondta, hogy a few weeks, tehát hogy azt tapasztalhatunk érdekességeket, mind a megtekintések, mind pedig így a bevételek tekintetében, amíg ez a rendszer majd így szépen beáll, de érzésem szerint nagyon durván elkezdik majd így megszűrni a kontentet, és mellé, hogy milyen hirdetések mennek ki, mert az szerintem nonsens, hogy most így kiszállt a buliból egy-két nagyobb hirdető átmenetileg, tehát ilyen, mit tudom én, olyanok, akik nálunk nem játszanak, tehát Walmart, meg Johnson & Johnson, jó, mondjuk nekik kapható ilyen babaolaj, meg ilyen szarságok, de alapvetően nálunk azért nem futottak a hirdetéseik, de azért mégis mi nálunk is érződik ez a dolog, tehát valami fut, ami most így próbálja kategorizálni a kontentet, aztán majd, ha ez lefutott, meg kiforrott, meg majd befejezték a fejlesztését, akkor majd talán lesz jobb is. Vagy pedig az lesz, amit így mindenki mond, hogy a YouTube az így beleáll a földbe, és így lehet temetni. Bár efelől én nekem azért még lennének kétségek. Hát azért attól nem félek, mert itt egy sok mindentől félek az életem, ez nincs köztük. De hát mindegy. Nyilván én vagyok a túl. Én bízom túlzottan a YouTube-ban. Ja, de alapvetően most ez így érződik, és tehát az a furi, hogy azért most nagy számokról van szó, tehát éves szinten a, nem tudom, jó sok milliárd bevételéből mondjuk egyet elvesztett, és tehát az nem ilyen szignifikáns esés kéne, hogy legyen így készítő oldalon. Tehát így vannak olyan emberek, akik így azt mondják, hogy megötödölődött a bevételük azóta, és azért az ugye elég izmos. Valószínűleg ez külföldön, ez azért nyilvánvalóan jobban érződik, meg nyilván valószínűleg pont azoknál a videósoknál érződik ez jobban, akik akik pont olyan régiókban voltak, ahol ezek ugye heavily, tehát hogy yep. a brit kormány reklámjai valószínűleg nem sok helyen vannak azért. Igen, most a brit kormány is indította részben ezt a hullámot, és akkor hozzá becsatlakozott a többi cég, meg hát a Wall Street Journal az most így, hát hogy is mondjam, szeretné egy kicsit nehéz helyzetbe hozni így az egész internetet, meg főleg a YouTube-os dolgokat, mert ő is így nagy erőkkel olyan cikkeket hozott le, ami így hát arra motiválta a nagyobb cégeket, hogy így innen jobb most megpattanni átmenetileg, mert nem tesz jót a PR-nak. Pont most a héten néztem, egyébként nagyon sajnálom, hogy neked nem küldtem át, reflexből Vikinek küldtem át, Viszont másnap, hát hajnali 2-kor néztem azt a videót, tehát hogy alapvetően így nem feltétlenül voltam teljesen beszámítható, viszont nagyon-nagyon izgalmas. Én mostanában nagyon sok ilyen történelemmel foglalkozó csatornát nézek. A történelemmel, a hadviselés történetével, nyilvánvalóan ez nagyjából úgy nézett ki, hogy a Foreigner miatt elkezdtem így a kardos csapkodásokról nézni videókat, és akkor nyilván elkezdtek ajánlgatni olyanokat, amik így történelem, hadviselés, és akkor így a második világháborúval kapcsolatos elég sok videót néztem mostanában, és volt egy, aki alapvetően különböző ilyen hadseregekkel foglalkozó videókat szokott kirakni, tehát onnantól kezdve, hogy hogy épül fel, mondjuk itt teszem ezt, egy hadsereg, meg ilyen hadviselésekkel foglalkozik, meg ilyenek, és csinált most egy videót a srác, a Wall Street Journal PewDiePie ellen indított támadásáról, mint és ilyen gazdasági hadviselési formaként tekintette az egészet, a gyakorlatilag ilyen nagyon leszűkítve, vagy nem leszűkítve, nagyon kitágítva a mainstream média és a feltörekvő új dolgok között, és hogy ugye mennyire, tehát hogy mennyire érthető az, hogy egyébként miért lendülnek támadásba azok az újságok, meg minden, akik jelenleg teret vesztenek, amiatt, mert most így a youtubereknek így. Abszolút, ezt múlt héten is így leszűrtük ezt a következtetést gyakorlatilag, hogy ez egyértelműen az, hogy a régi média próbálja ellehetetleníteni az új médiát, és én még tavalyról emlékszem arra, hogy valami kapcsán már beszéltük, hogy először csak nem veszik komolyan, aztán utána megpróbálják nevetségessé tenni, tehát az, amikor így a PewDiePie-ról meg akárkiről ilyen nagyon nevetséges, ilyen oda nem illő, teljesen hülye cikkek jelennek meg, hogy nézd már azt a hülyét, hát ez egész nap a szobájába süpped, és akkor így keres pénzt, hát röhögjük ki, és akkor most jön az, hogy átlendültek támadó állásba. És most nagyon átlendültek, és egyébként tök vicces, mert hogy konkrétan hozzá, tehát hogy hozzá hasonlította egyébként így nagyjából az egyébként is működő hadviselési formákhoz, ami egyébként általában országok között történt eddig, de hogy ugyanúgy vannak ilyen gazdasági trükközések, mert ugye nyilván van egy háborút, meg lehet úgy is nyerni, hogyha az anyaország nem elég erős ahhoz, hogy befejezze a háborút, és mit tudom én, ilyen elinflálódik a pénz, és éheznek otthon az emberek, úgyis meg lehet nyerni a háborút. Nem kell feltétlenül a katonákat megölni. És ez most ilyen tök fura, hogy így ennyire párhuzamba állítjuk, de az a helyzet, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon-nagyon hasonló szituáció. Hát igen, itt csak az a kérdés, hogy a két média platform, hát nem is platformnak nevezném, inkább média entitásnak, mi a háttérországa. A régi médiának egyértelműen az anyagi tőke és az évtizedes kapcsolathálózat, meg minden egyéb, tehát övé így konkrétan a hatalom, mert valljuk be őszintén, tehát hogy azok a hirdetők, akik kivonultak, azért vonultak ki, mert adnak a Wall Street Journal szavára, és félnek a tömegreakciójától. És félnek a tömegreakciójától, igen. És mi a YouTube-nak és az internetnek a háttérbázisa, tehát a háttérországa, mert én úgy érzem, hogy itt csak egy dolgot felejtettek el ezek a kedves hirdetők, amúgy abszolút megértem a reakciójukat valahol, de valahol meg nem. Tehát hol voltak ezek a hirdetők az elmúlt 10-15 évben? Mármint, hogy hol léteztek? Mert hogy ha valamit megtanulhatunk az internetből, az az, hogy tele van bullshittel, tele van reklámokkal, és ezek a reklámok megjelennek, és az emberek nem fogják azt gondolni, hogyha megjelenik a XY-nak a videója mellett, ami kifogásolható tartalommal foglalkozik, a McDonald's-nek a reklámja, nem fogják azt gondolni, hogy a McDonald's egyenesen szponzorálta és támogatja és felkarolja és egyetért az XY-nak a nézeteivel, hanem tudják jól, hogy az egy oda random besorolt reklám. Az igaz, hogy lehetne ezen finomítani, hogy ezek kicsit jobban legyenek célozva, de alapvetően senki nem úgy gondolkodik, hogyha megjelenik egy mondjuk egy kommunista kiáltványos videó mellett a McDonald's-nek a logója, előtte vagy utána, akkor a McDonald's innentől kezdve kommunista. Bár piros van a logójukban. Én szerintem egyébként erre lehet használni, aki van a szellem a palackból. Tehát az, hogy most a Wall Street Journal ültette emberek agyába ezt a gondolatot, mostantól eszükbe fog jutni, hogy akkor azoknak a reklámoknak, azoknak ott köze van a tartalomhoz. És az a helyzet, hogy egyébként ezt el tudom én is képzelni. Én személy szerint nem hiszem, hogy a YouTube ne tudna ezzel megküzdeni, és nem hiszem, hogy nekünk jó lesz, miközben ezt megküzdi egyébként. Tehát, hogy igen, attól én is tartok. Biztos vagyok. Attól én is tartok, és már most sokan azt mondják, hogy ez az átmeneti időszak, hát a nagyok, az igazán nagyok azok igazándiból csak egy picit fogják ezt megérezni, tehát mit tudom én, a 10-20 fős teamjükből mondjuk 5-10 embert, vagy, tehát egy részét le kell redukálni, vagy vannak más bevételi lábaik is, akiket nagyon-nagyon kevesen állnak 100%-ban a reklámbevételeken. Igen, tehát a nagyok ezt nem fogják annyira megsínyleni, inkább a közepes és a kis csatornáknál lesz ez probléma, ahol pont, hogy elkezdene működni az, hogy esetleg már így csak ebből megélni, vagy épp próbálnának így saját lábra állni és függetlenedni, és abból, amit így online tartalomgyártás címszó alatt elkövetnek, megélni. Na most nekik ez így egy érvágás lesz. Tehát, hogyha csak 20%-kal esik vissza a bevételed, és mondjuk pont ott vagy azon a határon, hogy így kijöjjön a havi fix ebből, vagy ne jöjjön ki a havi fix ebből, akkor ez azt jelenti, hogy most legalább egy 3, de lehet, hogy 6, 8, 12 x hónapra még nem fogsz tudni ebből megélni, ergo be kell menjél a gyárba dolgozni, ergo nem fogsz tudni új a videózással foglalkozni, ergo ki tudja, hogy meddig hátravetődik. De akinek 50%-ra, vagy ugye ez a 75-80%-os redukálás tapasztalató, hát azoknak ez konkrétan így megsemmisítő. Tehát azt így nagyon, nagyon át tudom érezni. Most én személy szerint mondjuk dolgozom mellette, és valószínűleg dolgozni is fogok, amíg világ a világ, meg Magyarországon élünk, de tehát én ezt nagyon átérzem, hogy milyen lehet az, hogyha valaki tényleg már ott tart, hogy már majdnem megélne ebből, és azon gondolkodik, hogy ott hagyjam el a munkámat, vagy ne hagyjam ott, vagy pont most hagytam ott, és akkor most bejön ez, hogy az tényleg megsemmisítő erejű. Aha. Csóhajtottál. Igazából ez nem tudom, mert hogy nekem, igen, értem. Azt is értem, hogy bizonyos nagy YouTube csatornák messze többet keresnek, mint ami szükséges ahhoz, hogy megéljenek, és azt is értem, hogy vannak YouTube csatornák, akik szükségesek ahhoz, hogy megéljenek. Én nem tudom azokat sajnálni. Az a baj, hogy én nem tudom azokat sajnálni, akik ennyire ráálltak egy lábra, és aztán csodálkoznak, hogy ez kicsúszhat alóluk. Mármint, hogy csak ha racionálisan gondolkozunk, ha csak a YouTube-ra ráállnak, tehát hogyha tényleg nem dolgoznak mellette, tehát most nem arról beszélek, hogy dolgozzanak mellette, mert PewDiePie-nek is el kell mennie eladni a hotdogot. Nyilván nem erről beszélek, hanem hogyha ha csak a YouTube-ra támaszkodnak, azon belül is még fent lehet tartani 4-5 párhuzamos lábat. Érted? Ez nyilván mindig témakör függő. Tehát, hogy amilyen témakörben éppen dolgoznak. De az, hogy ennyire flat csak a reklámbevételekre operáljanak, az szerintem nem annyira jó. Nyilvánvalóan ez egy hírportál esetében, mondjuk ami hírekkel foglalkozik, meg aktualitásokkal, ott nyilvánvalóan sokkal nehezebb. Azonban ott is megtehető YouTube független megjelenés. És azok, akik most ezen nagyon aggódnak, azok valószínűleg azért teszik szerintem, mert eddig nem foglalkoztak ezzel a vonallal. És akkor most hirtelen azzal szembesülnek, hogy úristen, ez egy láb volt, és egy láb nagyon könnyen kirúgható. Próbálj meg kigáncsolni egy 100 lábút. Tehát, hogy ez nem sikerül. És akkor nekem ez ilyen, én tökre ezt érzem benne, hogy alapvetően se jó gondolat egy lábon állni, mert akkor sokkal nagyobb a... Nem, és a nagyobbak a legtöbbje az több lábon is áll, és nem is miattuk lehet sajnálkozni, hanem inkább a kicsi meg a közepes csatornák miatt. Tehát akik tényleg pont most ott tartanak, hogy már úgy kezdenek ebből megélni, jön a nézettség, jönnek a számok, gondolkoznak a pólón, a nem tudom én milyen bevételi lábakon, és akkor most egyszerűen a rendszer megint így betesz alájuk. Illetve hát a rendszer az csak az eszköze annak, amit igazániból az a régi média képvisel. Ez egy igen. Az a helyzet, hogy minden háborúban vannak áldozatok, igen. Minden háborúban a civilek közül is vannak nagyon sokan, hogy most úgy mondjam, mert ez kinda egyébként, bár amúgy nem, mert inkább a youtuberek azok a YouTube-nak, hogyha ilyen ezzel a háborús gondolattal megyünk tovább, akkor a bokorugrói. De hogy érted? Tehát, hogy igen, ez sajnos ezzel jár, de hogy ezt mindig is lehetett tudni, hogy a YouTube esetében akár, és nem is kellett volna egy ekkora támadás. Tehát, hogy most ez egy nagyon-nagyon nagy támadás ahhoz képest, amik történhettek volna. Tehát, hogy történhetett volna annyi, hogy mondom, hogy lecserélik a CEO-ját a YouTube-nak, és paf. És már is más irányba húzódnak, másra fókuszálnak. Történhetett volna egyszerűen csak egy rendszerváltoztatás, hogy mostantól nem azokat a tartalmakat preferálják, hanem a másokat, amit egyébként megtesznek havonta. Szóval, hogy így értetted, hogy ez ilyen várható volt. És értem én egyébként, meg tökre szeretném őket úgymond, nem tudom, sajnálni. Az őket alatt úgy értem, hogy magunkat. Egyébként, mert nyilvánvalóan minket is megüt valamennyire a dolog, de hogy el nem tudom képzelni, hogy mondjuk te most attól pánikba essél, hogy mondjuk elvesz. Én mondjuk nem vesztettem el olyan nagyon sokat. Várjál, mindjárt kiszámolom, mennyit vesztettem el. 14x3. Nem, akkor nem. Még kevesebb. Nem, 14x3-mal. Ez legyen mondjuk 4. és valamennyi. Tehát, hogy 4,78, valami, mindegy. Százalékkal esett ki nekem speciál. De hogy nem, ez tökre nem pontos, mert oké, nem tudom, hogy ez emiatt van-e, mondom, tényleg nem tudom, nem is láttuk elég pontos számokat, mindjárt megnézem, hogy tudok-e pontosabbakat kiütlegelni belőle. A harmadik hó 25-éig még nagyjából azért egy adott számon voltunk, most azon gondolkoztam, hogy kimondhatom ezt a számot. Mindegy. Na, addig nagyjából ilyen napi 12 dollár körül volt a YouTube bevételem. Nyilván jobb, rosszabb napok, de úgy nagyjából átlagban a körül. Átlag. Ilyen 25-e környékén. Azután beszakadt, és most 3 és 8 dollár között ingadozik. Dettó, nekem is olyan. Úgyhogy konkrétan tartom, hogy jártottam ezekben a napokban nagyon sokat. Ja, mondjuk nekem 21-e még jó volt, aztán indult a mély repülés, de ugyanebbe a sávba, tehát nekem is ez a 4 dolláros napi átlag jön ki most az elmúlt másfél hétben. De hozzá kell tudni, hogy nekem is azért voltak ennyi kihagyásaim, főleg amíg bedöglött a videókártyám a rakétnapra. Igen, tehát én ezért nem mondanám azt, hogy így nagyon meg. Például itt van március 31-e. Mi a rákot csináltam március 31-én vajon? Én nézem, mit csináltam március 31-én. Mi pillanat, mindjárt megkeresem, csak mellük kell hozzászednem egy másik videó kezelő menüfelületet. Jó, mi volt március 21-én? Mert akkor volt egy kiugrásom, ami már mint hogy, mert amit mondtam, nem március 21-én, március 25-kor volt egy nagyobb, március 31, most miket csinálom? Ja, március 31. Jó, a Cségó, az... Nem is csináltam semmit március 31-én, mert itt contentet se. Mindegy, én ezt hallom. Ez az Analytics, ez így dolgokat ír ki. Szóval, hogy én egyelőre még nem ragadtatnám el magamat. Igen, látszik egy ilyen all-time low most az elmúlt időszakok, nem all-time azért, az valószínűleg nem all-time, mert hogy ideig nem kerestem semmennyi pénzt a YouTube-ban, tehát hogy az all-time low az nyilvánvalóan az. De hogy igen, látszik egy, clearly látszik egy beszakadás az elmúlt napokban, akárhogy is nézem a statisztikákat, és akkor mondjuk azóta, mondjuk az elmúlt, tehát a tavalyi évhez képest, tehát a tavalyi év egészénél kevesebb volt. Ezt így kijelenthetjük, de hogy ez ilyen elég sok mindentől függ. Mondjuk ez azért, ez nem kéne, hogy az legyen, hogy nem csináltam videókat, mert azért ez nem szokott ennyire beszakadni. Én is egyébként azt vettem észre, hogy ebbe a másfél hétbe a megtekintési átlagok is brutálisan visszaestek, és egyébként én kiírtam a múlt hét második felébe a Facebookra egy ilyen kis kérdést, hogy így meginterjú voltam a kedves követőimet, hogy így nyilatkozzanak, hogy így ők így hogy tapasztalják, hogy néznek, nem néznek, mit látnak, és egyébként köszönöm szépen mindenkinek a visszajelzését, nagyon sokan írtatok így ebbe a témába, és tényleg az jött le, hogy jó, van egy ilyen természetes dolog, hogy most már így sok a tartalomkészítő, megoszlik a figyelem, nincs annyi ideje az embereknek, de a visszajelzések egy jó részéből továbbra is az jut le, hogy ők így nézik, és így nem értik, hogy néha miért nem dobja fel a rendszer, tehát itt tényleg van egy ilyen mesterséges dolog, ami ellen tehetetlenek vagyunk, és most főleg van, hogy így heggesztenek valamit. Na de a lényeg az, hogy itt a nagy kérdés továbbra is az marad, hogy a YouTube-nak mi a háttér, meg az internetes, meg az új médiának mi a háttérországa, és én úgy érzem, hogy itt az emberek, tehát, hogy amikor azt mondják, hogy mondjuk jó, akkor tegyük fel, hogy hipotetikusan mondjuk a YouTube lehúzza a redőnyt. Nem fogja, de ha mondjuk lehúzna a redőnyt, akkor mi történne? Tehát, hogy akkor azt mondják az emberek, jó, hát akkor veszem megint az újságpapírt, vagy jönnének más cégek, na, az meglepne, és beállnának a helyükre, vagy az emberek utcára vonulnak, hogy na, ezt nem, ezt nem. És... ja. Ez utóbbi esetben kapnán a kézbe nagyon sokan, hogy ja, hát akkor ez kell az embereknek, akkor így lehet, hogy a Wall Street Journalnél kéne lehúzni a rólót inkább. Illetve a másik... Az a helyzet egyébként, hogyha ebben már így belemegyünk, akkor a mainstream média és az új keletű média háborújának esetén, ha valamelyiknek véletlenül le kéne húzni a redőnyt, akkor a mainstream média esetében vesztenél több ember a munkáját. Én is úgy érzem. Hát nyilvánvalóan. Tehát, hogyha már így arról beszélgetünk, hogy melyikkel járna jobban az emberiség, jó, az két... ezt a kérdést ne is tegyük fel, hogy melyik az emberiség, mert ez borzalmasan megválaszolhatatlan, de hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy melyiknél lenne rosszabb több embernek munká tekintetében, akkor ez a mainstream média lenne. Nyilvánvalóan ez nem egy ilyen exakt dolog, ilyen, hogy így ennyire pontosan meg lehessen mondani, hogy ebből a harcból most valaki meg fog halni, mert marhára nem. Tehát, hogy nyilvánvalóan ameddig lesznek fogyasztói az újságoknak, most már ugye az online felületekről beszélünk, nem a nyomtatott újságról, meg a rákolvas nyomtatott újságot, egyébként mi van még nyomtatva? A GameStar. Ez eszembe jutott most így hirtelen, mert pont meg volt itt egy cikk. De hogy jó, értem, vannak még nyomtatott újságok, de hogy azoknak leáldozott. Tehát azokat mindenki tudja, csinálják, mit tudom én, de hogy már töredékét se adják el annyira annak, mint amit csúcsidőben eladtak. Nyilván ez azért van, mert az internet egy sokkal elérhetőbb. De ugyanezeknek a mainstream média portáloknak a jelenlegi internetes ekvivalensei azok ugyanúgy élhetnek tovább. És én nagyon meglepődnék egyébként, ha YouTube csatorna formában próbálna valaki mondjuk napi aktualitások, tehát tényleg napi híreket a lehető legfrissebben közvetíteni, ugyanúgy, ahogy mondjuk most bármelyik hírportál, akiket... Apropó most mondhat, hírek. A halmot, a 444888. Apropó hírek, tehát szerintem pont az a másik problémájuk, hogy míg újságot azért nem mindenki tud nyomtatni és kiadni napi szinten és terjeszteni, meg újságírókat megfizetni, addig blogot, vlogot bárki készíthet. De tényleg bárki. Az mellékes, hogy mekkora tapasztalattal, meg milyen minőséggel, de bárki készíthet, és ez iszonytatóan nagy konkurencia, és még hogyha... Kicsit úgy csinálsz, mintha újságot nem írhatna bárki. Persze, hogy írhat bárki, csak míg régebben, mondom, a terjesztéssel, meg a nyomtatással gyakorlatilag olyan előnyük volt, amivel nem tudott egy hétköznapi Pistike megbirkózni, addig most Pistike bármikor regisztrál, és egy 5 perc alatt csinál blogot, vlogot, oké, az be kell futtatnia, de ha már csak egy ember elkezdi követni Pistikét, aki mondjuk az anyukája, akkor lehet, hogy a nagy újság az internetes felületen vesztett egy követőt. És ha sok Pistike van, akkor érted, egy része legalább a követőinek elpártól. Az a helyzet egyébként, hogy véleményem szerint, ha nagyon sokat csinálsz valamit, akkor elkezdesz előbb-utóbb érteni hozzá, ez egyébként a punk zenekaroknak egy nagyon nagy problémája, hogy előbb-utóbb megtanulnak zenélni. De hogy, tehát, hogy előbb-utóbb elkezdesz érteni hozzá, és mire befut az a valami, addigra már... nem mondom, hogy te leszel a politológia mestere, de az a helyzet, hogy akik jelenleg írják ezeket a cikkeket, a nagy többsége azoknak sem az. Tehát, hogy Hát beletanulnak az emberek szép lassan abba, amivel nagyon sokat foglalkoznak. Tehát, hogy kicsit túl misztifikáljuk szerintem azt az újságírás dolgot. Értem én egyébként, hogy nagyon sok újságíró nagyon sokat foglalkozik az adott témával. És azt is értem egyébként, hogy a Wall Street Journal-nél vannak olyan újságírók, akik tényleg egyébként az adott témakörnek a szakemberei is amúgy. Tehát, hogy nem csak újságíróskodnak, hanem egyébként mondjuk, ha politikával foglalkoznak, azok, akik a Fehérházból közvetítenek, azok egyébként nem szarra gurigáznak a politikával kapcsolatban sem. Nem arról van szó, hogy mit tudom én, amerikai elnökök voltak, mert ez nyilvánvalóan egy kicsit fura lenne, hanem hogy egyébként követik az eseményeket, ismerik a neveket, ismerik a dolgokat. És esetleg még tanultak is dolgokat erről, hogy mondjuk így ennek az egésznek a történelmi háttere, mert ugye azt nagyon sok esetben át lehet rakni ugye a valóságba, tehát ezért nagyon izgalmas a történet. De mindegy. De hogy egyébként a legtöbb újságíró az nem feltétlenül így van. Megtanulta egy egyetemi képzésben, tehát teszem azt, aki újságírónak is végzett konkrétan, az megtanulta azt, hogy mit tudom én, hogyan kell jó cikket írni, mit ilyenek, I guess. Aztán elkezd dolgozni, és rájön, hogy mi a valóság. Aztán elkezd dolgozni, és aztán pedig majd beletanult. Tehát az autós újságíró, az nem lehet autós, tehát értitek? Tehát jó esetben volt már szerelő életében, de egy halom autós újságírónak a tapasztalatának a nagy része az onnan ered, hogy volt náluk 6,5 millió autó. Jó, nem érted? 200. Yeah. 600, valamennyi. Volt ennek egy halom autó, és van hova. Ugyanez egyébként igaz a játékokkal foglalkozó emberekre, és ugyanez igaz. Játékújságírást nem tanítanak egyik egyetemen se. Tehát ez igaz. Tanítanak? Dave Tudtommal végzett játékújságíró. Mi? Ilyen, tényleg van ilyen szak? Londonban tanult, igen. És mikor végzett? Hát jó régen. Ilyen 2005-6. Hát mit tudom én? Hát 30 éves most. Hát csak azért, mert... Ja, de nem, az nem 2005-6, hanem mondjuk olyan 2008-10 környékén. Akkor már lehetett. Igen, már tehát lehetett. Hogy van egyébként, de mindegy, ez most egy teljesen másik kérdés. Az nyilvánvalóan felvet kérdéseket, és nyilvánvalóan pretty aggasztó, amikor egy ember akar mindenhez hozzászólni validan. Az egy kicsit aggasztó, igen, az egy picit aggasztó. A másik probléma egyébként ezzel az, aki mondjuk hírekkel és aktualitásokkal akar foglalkozni, hogy a hirdetőbarát tartalmaknál, ott gyakorlatilag úgy van megfogalmazva a szabály, hogy mindenbe beleköthessenek, ha akarnak. Értelemszerűen nem fognak, mert akkor saját maguk alól vágnak ki a fát, de alapvetően külön meg van említve, hogy aktuál politika és egyéb ilyen vitatott tartalmak, és akik hírekkel foglalkozik, az bizony nagyon sokszor kénytelen ilyenekkel foglalkozni. Aktuál politika, megrázó események, stb. De könyörgöm, melyik az a nem normális hirdető, aki egy valid és minőségi hírközlő videó mellé ne állna be? Csak azért, mert azt mondja a YouTube rendszere, hogy ez hír, ez nem hirdetőbarát, bocsi haver, és tényleg, hogyha ez ilyen suta módon lesz megcsinálva, akkor akik komoly hírekkel és komoly témákkal akarnak foglalkozni, azok azt így karitászba csinálják. Magyarul, ha szívügyed, akkor megcsinálhatod, ingyen, de ha üzletet akarsz építeni, akkor ne ezzel gondolkozzál, hogy ebből bármi bevételed lesz. Legalábbis jelenleg így néz ki a felállás. Aztán reméljük, hogy nem nekem, így lesz. Ez nekem atomfura. Mármint, hogy nekem ez atomfura. Most így elgondolkoztam, mert hogy ezeknél a hírportáloknál is van reklám megjelenítés. Van reklám, és épp ez az érdekes. És akkor egy híradó elé a legdrágábbak a reklámspotok. Meg egy híradó közben, meg amikor a műsorvezető a híradóban most már nem tudom miket, ott is reklámoznak már orba szájba, tényleg így hír nincsen, tudom, csak reklám. Én nem nézek tévét, de hogy most előkaptam pár olyan hírportált, amiket szoktam nézni, tehát... és nyilvánvalóan mindig tele van reklámokkal, és nyilvánvalóan egyébként ezek közül egy csomó AdSense. Igen, tehát így a hírportálok, meg a tévés híradók, meg minden, az... Érdekes módon beszélhet a földrengésekről, beszélhet arról, hogy megölte, megerőszakolta, felakasztotta, úristen, de hogyha én csinálok egy YouTube csatornát, ahol ugyanezekről a dolgokról beszélek, akkor engem be fognak flagelni, hogy nem hirdető barát. És így működik jelenleg a rendszer. Lenne egy brutális tippem, hogy a GoToArena reklám a 444.hu-n, az nem egy közvetlen deal. Nem, most csak megnéztem ezt, így előbb az feldobott egy GoTo Arena reklámot, és így, ha valami... A személyre akkor... szabott. G2A, igen, tehát hogy ez nyilván, és akkor ez senkit nem zavar az egész világban sehol, csak a YouTube videók esetén? Nem, hát ez nagyon hamar borulni fog, ráadásul... Ez igaz, mert nem csak a... Egyébként most jöttem rá a logikai bookfence-re, hogy ugye az is Google AdSense, és nem csak a YouTube-ról húzták le a reklámokat, hanem a Google AdSense-ből is kihúzták. Hát azon keresztül megy, igen. Tehát, hogy igen. A másik, hogy az amerikai hirdetési szövetségnek a CEO-ja, tehát az ügyvezető igazgatója nyilatkozott, nemrég olvastam egy cikket, ahol az volt a lényeg, hogy a Google-nak igen, tennie kell lépéseket abban, hogy a rendszer jobb legyen, megbízhatóbb legyen, és jobban, pontosabban működjön. Ugyanakkor a hirdetőknek kiszállni abból a platformból, ami jelenleg, és valószínűleg, hogy a következő évtizedekben is a legnagyobb penetrációval és eléréssel birtokolja, és az új generációt csak ezen keresztül érhetik el, az gyakorlatilag egy hülyeség. Úgyhogy ez valószínűleg csak átmeneti dolog lesz. Arra nagyon jó, hogy kicsit tovább fejleszék így villámgyors réptekkel a rendszert. Hát a kérdés az, hogy mekkora lesz így a járulékos veszteség a végén. De érzésem szerint az online új médiának nagyobb háttérországa van már, mint a réginek. Úgyhogy ha harcra kerül a sor, szerintem tovább kell bírni. Közel sincs. Mint, hogy politikai befolyás ilyenek tekintetében közel sincs. Nem, csak én abban gondolkodok. Az a helyzet, hogy próbálták már megállítani a fejlődést, romboltak már gépeket, mert közzel akartak szőni tovább. Ez nem így működik. Tehát, pontosan. Ezt nem lehet. Tehát, hogy most összetörheted azt az egy szem gépet, egyébként tehát nagyon pontosan ez az, hogy... hozzá, de hogy nem fogja tudni megállítani a fejlődést, ez nem így működik. Hogy ennek az új médiának a háttérországa nem feltétlenül az anyagi javakban bővelkedik, tehát nem abban erősebb, hanem egyszerűen övék a következő X generáció. És a régi az meg el fog halni. És hiába lehetnek többszörösen anyagi fölényben, egyszerűen nem lesz ki fenntartsa, mert már az se lesz érdekelt benne, aki konkrétan megörökölte az üzemeltetését, hanem az is inkább majd áttér az újra. És akkor fog az egész majd változni. Nagyon, nagyon hirtelen. De lehet, hogy már most sokan így rádöbbennek, hogy hát talán még se eszik olyan forrónak ását. Igen. Igen. Én nem tudom, hogy ez mennyire értem, mert ők is azért eléggé, tehát olyan emberek dolgoznak ott, akik azért értenek hozzá, és tudják váltani a profilokat elég ügyesen amúgy, ami elég durva, de hogy ez majd kiderül, igen. Hát szerintem, ha majd így jönnek a számok, és így látják, hogy így azt a hirdetést tényleg ott a legjobb elkölteni, mert ott a leghatékonyabb azt a pénzt, akkor majd belátják ők is, és le fogják tojni magasra, hogy mit írnak az újságok, meg az egyéb ilyen dolgok. A cégek így működnek, tehát csak a számok számítanak a végén. Nagyon kevés cég van olyan, aki azt mondja, hogy nem csak a számok számítanak, főleg ilyen nagy cégeknél. Meg kiderül. Én egyébként tök kíváncsian. Hát most egyébként én is kíváncsi vagyok, tehát most így elnéztem a számokat, mondtam, jó. Akkor most böjt van. Megnézzük meg, mi lesz a végén. Hála az égnek, ettől azért böjt nem lesz, de azért megnézzük, hogy mennyi lesz mondjuk ugyanúgy a bevétel a, mit tudom én, 30 nap múlva. Uh-huh. Mert hogyha viszont ugye addig stagnál ezeken a számokon, akkor az ain't no cool. Ja, tudod, mikor volt utoljára ilyen kevés egy napi bevételem? Még akkor sem volt ilyen kevés. Múlt szeptember? December 31-én. Mit csináltál akkor, úristen? Hát vajon? Valószínűleg december 31-ére nem lőttek sok reklámon. Ja, mondjuk nekem is most ilyen elég élem van, de így tök vicces. Tehát ilyen, amikor elkezdtem 4 évvel ezelőtt, kb. Az a szint. Annyira vicces. Na, várjál, azért én akkoriban vicces számokat kerestem néha. Jó, ez így biztos félreért, és 2014. 12. hó 10-ére 22 dollár. Akkoriban ennyit kerestem összesen egy hónapban. Ó, ezt a masinima lenyúlta. Nagyon jó. A jó masinima. De igen, akkoriban. De 2015 alatt voltak ilyen bevételeim, mint most. Jó, de mindegy, ez csak 5 nap. majd meglátjuk, vagy ez eddig nagyjából 5 nap, meglátjuk majd. Én még egyelőre nem temetem azért ezt a lábat. Hát reméljük nem is kell temetni. Amúgy. Na jó van, ennyit így a YouTube-ról, most pedig akkor beszéljünk a videójátékokról, és most, amíg el nem felejtem, a leírásban ott van megint Misinek a linkje, ahol letölthető iTunes-on majd a podcast adás, illetve vagy a korábbiak is már letölthetőek, úgyhogy ezt így elfelejtem általában reklámozni, és csak azok, akik szemfülesek meglátják, de továbbra is köszönjük, hogy ilyen lelkesen tölti kézi föl nekünk, úgyhogy köszönjük. Na, igazándiból így történés szempontjából így az elmúlt egy hétre ezt leszámítva, én olyanokat írtam fel, hogy... Nyugi volt, nem? Hát, bejelentettek, vagy Destiny 2. Ja, az nem volt nyugis. Ott, jó Isten, mennyi e-mailt kaptak. Na, mesélj valamit, amit mondhatsz a Destiny 2-ről, mert engem érdekel. Hazudnék, ha azt mondom, hogy elolvastam azokat az e-maileket. Én csak annyit tudok, hogy lesz hátad a legjobb tudásom szerint PC-re is. Hűha, egy shooter PC-re. Jó, a Destiny nem jött ki PC-re. Tudom, de a Destiny 2 PC-re. Azt úgy értem, hogy ki fogják hozni, oh my god. Ez nagyon unortodox. Egyébként nem sokan számítottak rá konkrétan, hogy kihozzák amúgy. De hogy igen. Ez be lett jelentve, fun. Egyelőre még nyilván nem lehet róla nagyon-nagyon sokat tudni. Ilyeneket lehet tudni, de ez kit érdekel itt az előrendelőknek korai béta hozzáférés, de kösz. Majd akkor rendelek elő Activision játékot, ha láttam, hogy megpróbálnak dolgozni rajta. Tehát, hogy én erről így nem, egyelőre még nincs sok, ja, jól néz ki, meg így ez képeken szép. Ennyi. Jó, akkor te se tudsz többet, mint amennyit egy trailerrel árult. Nem. Jó. Nem, tehát annyi körülbelül az én helyzetem annyiban másabb, hogy a trailert fél órával előbb láttam, vagy mit tudom én. Volna, ha megnézem. Illetve van nálam nagyon mennyiségű képanyag a játékról. Meg mindenféle Photoshop fájlok, meg ilyenek. Ami azért, hogy odaadjam a sajtónak ilyenek. Akkor ez talán téged jobban érint erről a Forerunner-ös bojkotról. Azért gondolsz arról, hogy a Peacekeeper-t kiszedik a bajnokságokból? Én inkább valami olyasmit olvastam, hogy a Redditen szerveztek egy bojkottot, ami egyébként érezhető is volt, hogy amíg bekerült, vagy talán nem került még be egy kért változtatás, és amíg ezt így nem fixálják valahogy, addig egy napra így azt mondták, hogy senki se játszon a játékkal, és elvileg tényleg érezhetően kevesebben játszik. Azért, mert érezhetően kevesen játszák egyébként a játékot, és azok, akik játszák, azok viszont annyira hardcore-ok, hogy valószínűleg ott vannak Redditen. Egyébként tényleg, tehát hogy a kemény mag maradt meg mostanra már csak, körülbelül, tehát ilyen tengés-lengés van amúgy, nagyon-nagyon ritka az, hogyha olyan játékossal játszol, aki körülbelül a szinteden van, főleg, hogyha te nem vagy nagyon high szinten, mert akkor valószínűleg gondolom gyakoribb, nem tudom, logikusnak tűnik, hogy az legyen. De tök durva egyébként, mert mikor jött ki a Forerunner így? Február eleje, január vége? Vagy valahogy így beszéltünk róla? Valahogy így. Így február eleje, és február gyakorlatilag... Február eleje egyébként, február 4 talán mindegy. Kevesebb, mint 2 hónap alatt így leamortizálódott. Egy hét alatt megfeleződött a játékosok száma. És az a baj, hogy jelenleg bajok vannak a játékkal. Tehát most már így nem követem nagyon közelről, mert nem játszom vele, meg ilyenek. Vagy nem játszom vele nagyon-nagyon sokat. Szóval az a lényeg, hogy bajok van. Tehát ugye eleinte kommunikálták azt, hogy ilyen update, olyan update, ezt változtatjuk, azt változtatjuk, ilyenek, és most arra teljesen elhallgultak a fejlesztők. Február 14, nem február. Ja. Szóval, hogy ilyen teljesen elhallgultak a fejlesztők, és egy nagyon-nagyon komoly balansz issuk vannak a játékban, és ez befolyásolja a játékot. Tehát ugye nem, tehát a Forerunnert ezt nem a single player viszi a hátán. Ez valószínűleg mindenki kitalálta, főleg nem az a single player, amit adtak hozzá. Egyébként össze lehetett volna rakni hozzá, nyilván nagyon jó, de nyilván minden játékhoz össze lehetne rakni, mert alapvetően minden történetből ki lehet hozni jót. Ez alapvetően szerintem egy tök izgalmas univerzum, úgyhogy messze erősebb single player-t ki lehetett volna hozni belőle. Ennek a játéknak a multiplayer élménye az erős, és mert a multiplayer élménnyel vannak bajok, tehát nagyon komoly balansz problémák, tehát hogy én nem nagyon vagyok rage-elős, de nagyon-nagyon gyakran rage-eltem a Forerunner-ön, és van egy csomó minden, ami az én hibám, tehát hogy az oké, én vagyok béna, mit tudom én. Viszont amikor egy törrel hadonászó kis csajt én nem érek el a fegyveremmel, ő viszont meg tud szúrni, mert felvették a fegyverének a hatótávolságát 1,5 méterről 2-re, vagy 2-ről mit tudom én mire, és ezzel egyszerűen túl tud nyúlni hosszú fegyvereket egy törrel, mert egyszerűen az egy számot átírtak, az baj, és jelenleg nem érződik nagyon a... Nem nagyon érződik rajta az, hogy akarnak valamit csinálni. Tehát, hogy odáig fajultak egyébként ezek a dolgok, hogy a bajnokságokon, ami nyilvánvalóan a Forerunner esetében nem annyira erős érv, mint mondjuk a LoL esetében lenne az, ha azt mondanák a bajnokságok, hogy ha valamit nem raktok rendbe, akkor nem játszunk, de nyilván ez a LoL esetében nem is történhetne meg, mert ott a bajnokság és az fejlesztők ugyanazok. Gyakorlatilag, csak veszek egy másik cég. Szóval az a pár bajnokság, ami van, MLG, ilyenek, azokra jelezték a játékosok, hogy nem mennek. Nem mennek, mert felesleges. Mert hogy a tournamenteket majdnem 100%-ban izék nyerték. Peacekeeperök. És akkor erre így, tehát hogy így, az a helyzet, hogy azok, akik most jelenleg a balanszát csinálják ennek a játéknak, azok teljesen inkompetensek. Nagyon sokan szidják egyébként a Blizzardot a balanszolás kapcsolatban, mert nem nagyon megy nekik, de hogy egyébként zseniálisan megy nekik ahhoz képest, amit mondjuk a Forerunner, alapvetően is elég jól megy nekik, de hogy zseniálisan megy nekik ahhoz képest, amit a Forerunner esetében csinálnak. Gyenge volt az egyik viking, Valkyr, gyenge volt az összes viking, a Warlord, azt hiszem, azon kívül az összes viking elég gyenge, viszont az új, amit behoztak akkor, amikor a játék megjelent, az kifejezetten gyenge volt. Tehát össze-vissza ugrált, nagyon-nagyon könnyű, gyors volt, nagyon agilis volt, és aztán amikor oda jutottál, hogy megszurkáld az ellenfelet, mert alapvetően az ugrálásban még senki nem halt bele, mert te meghalhatsz az ugrálásodba, de hogy más nem fog meghalni az ugrálásodba. És amikor oda került a sor, hogy a lengyeljával elkezdje tuszkolni az ellenfelet, akkor nagyon hamar kiderült, hogy nagyon kevés a damage-e. Tehát, hogy beviszel egy 3-4-5-ös kombót, ütéses kombót, és így az ellenfélnek meg se kottyan, mert hogy annyira pici volt a damage-e. És akkor erre fogták, és hát nyilván valamit buffolni kell Valkyr-ön, úgyhogy buffolták Valkyr-t, jelenleg van egy kombója, amiből nem lehet felállni, tehát hogy konkrétan nem lehet felállni. Abban az esetben, ha elkezded benyalni, tehát hogyha vétesz egy hibát, akkor nem állsz fel, amíg el nem fogy a staminája, az meg nem fogy nagyon gyorsan, úgyhogy egy ideig ott maradsz lent. Oh. És ezen kívül a sebzés is nagyon nagy. A pajzsos karaktereknek is vannak ilyenjei, tehát hogy a Conqueror, ő egy buzogánnyal csapatja, meg egy nagy pajzsal. Arányaiban tényleg egy nagy pajzsal. És ő neki van egy, azt hiszem egy pajzs desse, amikor dessel megüt, a pajzsal meglök, és aztán meg tud ütni valami ilyesmi, ami most játszottam vele, ugye. Ezt, ha valaki megtanulja, és nem nehéz megtanulni, tehát alapvetően nem feltétlenül azzal van a baj, hogyha egy karaktert jól megtanulnak, akkor az visszaverhetetlen, ha mondjuk 10 000 óra kell megtanulni. Ha nem az a baj, mondjuk azért az is baj, de hogy az a baj, hogy nem igazán nehéz kitanulni azt a karaktert és azt a kombót, és ő neki is a staminája még el nem fogy, viszont a pajzsdestől nem fogy, a light attack-tól meg nem fogy nagyon, szóval, hogy így érted, tehát, hogy így igazából vannak ilyen bevett körök, vannak karakterek, amik sokkal erősebbek a többinél, vannak karakterek, amiket fun játszani, hogy nagyságrendekkel gyengébbek, vannak karakterek, amiknek a saját kombójában elfogy a staminája, tehát hogy mert mint úgy érzem, hogy nyilván elfogy a staminája mondjuk a kombója végére, de ugye a kombója közben fogy el a staminája. Tehát hogy a játékfejlesztők itt konkrétan mire gondoltak, hogy mi fog történni? Hát igen, kicsit olyan ez, hogy így bedobták, és így megnézik, hogy mi lesz, aztán majd egy időközben alakítgatunk rajta. De kellett valami imbaság, amit csak így nem teszik. Tehát, hogy jelenleg ilyen, ilyen nagyon, nagyon fura, nagyon visszás állapotban van, és a játék, és ezt nyilvánvalóan megfejeli egyébként az, hogy mondom, aki játszik vele most, az vérkomolyan gondolja, és... Az így hazamegy szépen, kecskevérrel így végighúzza az arcát, és akkor így utána így leül a gép elé, iszik mondjuk egy kis, nem tudom, vért még mellé, aztán így elkezdi a buzogányával püfölni az asztalt, amíg bebútol a gép, és hogyha kikap, akkor nem tudom, keresztül fejeli a monitort, és elhurcol valakit a szobájába, vagy valami hasonló. Igen, szóval, hogy nagyon, és ugye mivel az is, tehát hogy és mindezt az fejeli meg gyakorlatilag, hogy közben nem hallunk semmit arról, hogy a fejlesztők éppen mit szeretnének azért tenni, hogy ez jobb legyen. De egyébként kompetitív játékokban mindig előfordul, hogy van valami nagyon súlyos imbalansz, csak utána azt így időbe fixálni kell, vagy pedig hát vagy ott hagyni a rákba. Igen, olyan alternatívákat biztosítani, ami a többi kasztot, vagy bármi mást kompetitívvé tesz ezzel szemben. Tehát például a kokáért, most saját példa Hearthstone, tehát a Hearthstone skilljeim legendásak, nem pozitív értelemben, és tehát én nekem van most egy rugó paklim, amivel történetesen 10 mérkőzésben átlagban 7-8-at szoktam megnyerni, ami elég jó, és hozzám képest pedig kimagaslóan jó. Jó, mondjuk hozzá kell tenni, hogy most az utóbbi időben sokat a nézőkkel játszom, de alapvetően pakli működik, és így igazániból jelenleg a metában nagyon jól hozza, amit kell, és így arra gondolnák, hogy ez így imbalansz, de igazániból nem, egyszerűen csak jól működik a pakli, aztán amíg nem lesz valami változás a metában, addig ez így is marad. Hát vagy nem, mert nörfölnek benne valamit. az a másik része, de az a helyzet, szereti hogy egy ezt. Csomó játék esetében a balansz az folyamatosan változik, tehát például a LoL-t, ha megnézzük, akkor ott folyamatosan változik a balansz, mert attól függően, hogy éppen mit hoznak ki a játékosok, arra reagál rögtön a Riot, vagy nem rögtön, hanem egy idő után, és akkor mindig változik, jó, sajnos nem a teljes champion poolból, mert 100x champion van, de annyit nem is lehetne megfelelően összebalanszolgatni, hanem egy ilyen limitáltabb, egy ilyen maximum 20-30 championből így rotálódik a dolog, de hogy azok között úgy ingadozik, hogy ez most így feljön, az most lemegy, azt nörfölik, mert nagyon sokat nyert, azt nem nörfölik, tehát hogy az is meg lehet csinálni, hogy egyszerűen nem is akarják azt mondani, hogy minden mindennel ki van balanszolva, hanem most erre fókuszálunk, és akkor most éppen tankmeta van. És hogy maga a Riot mondja ki, hogy most éppen, nem most, hanem hogyha éppen tankmeta van, csak most dugtam, sincs milyen meta van, úgyhogy elképzelésem sincs. És akkor van, amikor itt az assassinok nagyon erősek, tehát érted, ilyen általánosságok, ezek így megvannak. De hogy ezek között ingunk, úgyhogy nem jön el soha az, hogy te jó Isten, most komolyan ugyanazt kell pikkelnem ahhoz, hogy egyébként általában ugyanazt, tehát hogy nagyon kevés karakter rotálódik amúgy a vecsekem. De ugye a Foreigner esetében például eljutottunk ténylegesen oda, hogy van egy karakter, amit ha pikkelsz, akkor sokkal nagyobb esélyed van nyerni, mint bármi mással. Engem igazándiból az lepett meg, hogy így a kezdeti lelkesedés után egyszerűen így kezd földbe állni a játék, és hát nem lesz belőle egy Rainbow Six Siege. Tehát azt azért elég rendesen kikupálták. A kezdeti időszakban a Rainbow Six Siege úgy beleállt a föld, mint az atom. Tehát igen, a Rainbow Six Siege elején azt most veszik elő, amikor már a második season-t éljük. De itt a Forerunnernél én egyelőre nem látok ilyen hasonló Phoenix madár effektust, hogy így föltámadjon hambaiból. Vagy te játszod a játékot, tehát te jobban benne vagy, te ezt így hogy érzed, hogy így ha elkezdenek dolgozni rajta a föld, nézd, tehát hogyha a Siege föltámadt a hambaiból, tehát hogy ez a játék egy bakhalmaz volt eleinte. Ennyire nem bagos, jó, mondjuk nem is fut, de mindegy. Nem is mindig fejezed be a meccseidet, de hogy ennyire ugye nem bagos, csak az a baj, hogy ugye a Siege-et azt azért hajtja valamennyire a kompetitívére, nem nincsen neki nagyon, mert hogy van kompetitív, meg játszanak emberek kompetitíven, de hogy nincs ilyen nagyon bajnokság, meg közvetítés, meg ilyenek, de hogy azért az egy visszatérős dolog. Viszont ugye mivel a Foreigner az nem... Én ezt gondolkozom, hogy ezt hogy akarom. Tehát, hogy mivel a Foreigner nem jó kompetitívre, nem hiába nincs benne kompetitív játékmód, mert a Foreigner játékmechanikái jelenleg nem megfelelőek kompetitívre. Tehát azért az a baj most, hogy a legstabilabb taktika a Foreignerben az, hogyha védekezel, és megvárod, hogy az ellenség hibázzon. Amivel ugye az a nagyon nagy baj, hogyha összekerül két játékos, aki nem idióta, mint például én, mert én például támadok állandóan, pedig csak védekeznem kéne, hogyha összekerül két játékos, aki nem idióta, az mind a kettő védekezni fog folyamatosan. Mert tudják, hogy az fog veszteni, aki először támad. Vagy mondjuk, azért nem ennyire véges a dolog, de érted, nagyjából. És akkor valószínűleg, hogyha nagyon komolyan vett kompetitív éra lenne a Forerunnerben, akkor mindenki csak állna, és várnák, hogy a meccsek leteljenek. Állóháború. Igen. Tehát, de tényleg úgy van képítve a játék, hogy sokkal könnyebb büntetni azt, hogyha támadsz, mint azt, ha védekezel. Nincs igazából olyan nagyon-nagyon szolid taktika arra, hogy egy védekező megfelelően jó a védekező. Tehát nyilvánvalóan itt megfelelő reflexekről beszélünk. Tehát, hogy kompetitív gamer materiálról beszélünk a játékos tekintve. Hogyha megfelelően védekezik, megfelelő reflexekkel védekezik, most már, hogy berakták a spamelést megint a guardbreakre, mert egy időszakban nem lehetett spamelni a guardbreaket, most lehet megint, ha megfelelően elsejtíted a dolgokat, nem lehet megtörni. És hogy nincs rá büntetés. Nincs olyan büntetés, hogyha nem ütsz 3 másodpercünként ki vagy zárva, mert hogy nem is lehet. És ugye ebből adódóan ilyen nagyon-nagyon passzív mérkőzések alakulhatnak ki, és alakulnak is ki egyébként. Úgyhogy ez emiatt egy kicsit para. Én emiatt nem, tehát a jelenlegi formájában nem feltétlenül mentené meg, mint egy. Az, hogyha, tehát hogy nem térne úgy vissza a hamvaiból, mondjuk, mint a Rainbow Six Siege, mert a Rainbow Six Siege egyébként egy izgalmas mérkőzéseket hozó játék. Uh-huh. Amiben van taktika, egy csomó mindennel rendelkezik, ami a csében megfogja az embereket. Egyébként tényleg, tehát hogy az a taktika, a csapatmunka, azért a skillesség, mondjuk a lövés tekintetében nem kell annyira skillesnek lenni, mint a Chiba, ott nem tudok megölni embereket. Szóval érted? Tehát, hogy emiatt ez egy ilyen nagyon fura helyzet, és egyáltalán nincs annyira jó helyzetben a Forerunner. És az a baj amúgy, hogyha nincs náluk valami hatalmas szakember a témára, ami valószínűleg nincs, akkor nem is vagyok benne biztos, hogy mondjuk patch-eléssel meg tudják oldani azt, hogy ez mondjuk kompetitív, tehát hogy kompetitív éra kompatibilisebb legyen ez a játék. Hú, ez egy nagyon fura mondat. Tehát, hogy alkalmas legyen versenyezni. Ja, hát ez a lényeg, hogy versenyre szánják-e vagy sem, vagy versenyre szánható-e? Igen. Vagy sem. Mert amúgy tök jó chilles ütögetésnek is, csak akkor még, tehát hogy engem, én nem ragaszkodok egy chilles ütögetéshez. Chilles ütögetés? Hát most így nézem a videódat, hallott, tehát így csak így figyelem, hogy így próbálsz védekezni, meg így hárítani, hát már megy bennem föl az adrenalin, tehát ezt így játszani, szerintem ja, minden csak ja, nem chilles. Nem Stardew-veli chilles ütögetésre, hanem arra, hogy nem érdekel annyira, hogy mi a meccs vége, hanem sokkal inkább érdekel az, hogy jutsz el oda. Hogy kivéded-e. Na igen. Hogy nem. Szóval érted, tehát, hogy ez... Igen, szerintem ez alapvetően ez sokkal fontosabb ennek a játéknak az esetében, mint valóban a győzelem, mert ha a győzelemmel kezdesz el foglalkozni, onnantól rossz a meccs. Tehát, hogy onnantól rossz lesz a meccs, mert hogy onnantól védekezel, ennyi. Ja, nem is tudom, volt... talán így a közelmúltban pár ilyen játék, ahol hasonló volt a felállás, hogy a játékosok ilyen nagyon egysíkú, állandóan ugyanazt a taktikát igénylő, ilyen unalmas mérkőzéseket játszottak, mert az működött, és utána behoztak olyan változásokat, ami hát úgymond így levette ezeket a békiókat, tehát így lehetett bátrabban menni, látványos mozdulatokat bevinni, mert nem büntette a játékosok. Most meg nem mondom, melyik játék esetében volt ez, de tudom, hogy így ez volt a változtatás lényege, hogy benne vannak király kombók, király képességek a játékban, és akkor így merje őket a játékos használni, anélkül, hogy büntetve lenne. Egyébként írja köz, igen, egyébként igen, és a LOL is egy ilyen, én a LOL-t is abba az irányba vinném, hogy elengedném egy kicsit a kezét a dolognak, és egy kicsit mondjuk csökkenteném az újraéledési időt, hogy egy kicsit bátrabb dolgokat bevállaljanak a szemverek, de mindegy. Közben érkezett egy ilyen komment, hogy kicsit kiábrándító, hogy mindent a versenyekre hegyeznek ki. Egyébként nem hegyeznek ki mindent a versenyekre, csak egy versenyekre is szánt játéknak egész más az életciklusa, mint egy versenyekre nem szánt játéknak. És... tehát egészen máshogy néz ki. Sokkal tovább fenntartható az érdeklődés, sokkal tovább lehet belőle izgalmas tartalmakat csinálni, illetve amikor versenyre szánnak valamit, akkor sokkal könnyebb elhanyagolni a single player-t. És az egy jó dolog egyébként, mert az elég drága ilyen sztorit írni, meg voice acting, meg dolgok, amiket nem kell csinálni a multiplayerben. Szóval igen, ez egy ilyen izgalmas kérdés, és nem is lehetne mindenből. És ráadásul az a vicces, hogy azok az e-sportok, amik valójában e-sportok, azok jó játéknak indultak, és e-sporttá alakultak, nem pedig e-sportnak készítették, és nincs egy olyan játék sem a befutottak között, ami ténylegesen e-sportnak készítettek. Van egy játékom, egy nagyon-nagyon jó játékom, játszottam összesen 3-4 percet. Na, mesélj, már felkeltett. Nem most játszottam vele, nagyon-nagyon régi. Nem fogom tudni megtalálni szerintem, mert túl sok a játék, és halvány elképzelésem sincs mi eleve. Inkább az a baj, hogy halvány elképzelésem sincs mi eleve. Tehát, hogy még része sincs. Mindegy, egy konkrétan e-sportra szánt shooter volt egyébként. Ilyen... és mivel nyilván most már nem is új, ezért ezt se lesz meg. Mindegy, egy ilyen nagyon skill-based játék, tehát egy ilyen nagyon-nagyon skill-based játék volt, ilyen nagyon-nagyon gyors mozgásokkal, nagyon-nagyon alacsony fire rate-tel, és a lövedékek is lassan mozogtak. És volt benne ilyen nagyon jó map editor, meg volt benne minden, és akkor elméletileg ilyen nagyon skill-es volt az, hogy eltaláljál benne valakit. Viszont nem nagyon volt csapat taktika, meg ilyenekre nem nagyon... Ez mikor jelent meg? Hát jó régen. Az a helyzet, hogy még régen. Black Ops 2-ztem akkoriban. Tehát, hogy hát még otthon éltünk, tehát, hogy biztos, hogy 3 évvel ezelőtt, de szerintem volt ez már 5 éve is. És úgy is, ráadásul milyen drágán vettem meg, jó Isten. Az a helyzet, hogy nem nagyon tudom azt szerint rendezni ugye a Steam könyvtáramat, hogy a régebbiek kerüljenek hátra, mert hogy... Viszont játékidő alapján van rendezve, és akkor ott az aljáról görgetsz, akkor megtaláltad, ha tényleg csak ilyen pár percet játszottál vele. Hát ne, csak vannak 0 játékidős játékaim is. Egy picit több. Tehát, hogy ez nem ennyire egyszerű, de értem magát a logikát, és meg is próbálom. Ez hol van? Írják közben, hogy nem a Warface-e. Nem a Warface. Az a helyzet, hogy így ránézésre egyébként egy ilyen... Nem a Warface. Ránézésre egy ilyen, ilyen nagyon jövő, nagyon skifi, és ott is ilyen nagyon digitálisnak tűnik. Tehát a kékek nagyon kékek voltak, a pirosak nagyon pirosak voltak, a fegyverek meg nagyon... nagyon furák. A Shootmania Storm. Shootmania. Hát így a név dereng, de így se kép, se hang nincs. 33 percen van, elnézést, tévedtem. Tökre meg 6000 forintért. Shootmania Storm. Free access? Yeah. Ja, demo. Azért. Oda azért. Csak... a Steam könyvtár. És ezt a játékot, ezt konkrétan e-sportnak csinálták. Tehát, hogy ezt így nagyon e-sportnak tervezték, úgy akarták összerakni, aztán annyira sikerült, hogy most már aztán marhára nem is játszik vele senki. 2016 októberében még voltak bajnokságok belőle, te jó ég. A játékról, Shoot Powered by Players, az biztos. És de úgy is volt összerakva, hogy futott mindenen, tehát egy erősebb számológépen fut a játék. És nem tudom, hogy még a free-to-play-sége sem mentette volna meg egyébként a dolgot. És tényleg nézzetek róla egy videót, tehát, hogy pattannak a lövedékek, tehát hogy konkrétan ilyen lassan mozognak a lövedékek, de Gellertből is ki lehet lőni valakit. Nyilvánvalóan általában inkább az történt, hogy csak szaladt ezt valahonnan, tuff, egy random pattanó lövedék a... Ez kicsit úgy hangzik, itt a teremfoci, hogy és nagy, konkrétan... És a Trackmaniára hasonlít nagyon egyébként. Nagyon-nagyon hasonlít, és szerintem lehet, hogy ugyanazok is csinálták, mint a Trackmaniát. Teremfociban én mindig attól paráztam, hogy így ugye kis térbe összezárva, így, úgy rúgják a labdát, hogy így kiviszi a fejedet, vagy a falról lepattanó labda viszi le az agyadat, vagy a fejedet. Kávé. Ugyanazok csinálták, mint a Trackmaniát. Tehát, hogy... Apropó, ha már a Steam így szóba került, ma rakott ki a Total Biscuit egy videót, csak egy órás kis monológot arról, hogy nemrég elhívták őt meg a Jim Sterlinget a Steamhez, és hát erőteljesen felül akarják vizsgálni azt, hogy milyen játékokat hogyan ajánl ki, illetve hogy ezeket a bullshit játékokat, amiket így készítenek lehúzás címszó alatt, ilyen asset flippel, meg más dolgokkal, hogy azt úgy eltüntessék a rendszerből. És többek között így a kurátori oldalt is így használhatóbbá akarják tenni, meg ami még talán érdekesebb volt, hogy be akarnak vezetni egy olyan metódust, hogy jelentkezni lehessen ilyen felfedezőnek, tehát te, mint Steam user, jelentkezel felfedezőnek, és akkor olyan játékokat fog kiajánlani neked, hogy amikkel úgy kevesen játszanak, és akkor te megveszed, játszol vele, és értékeled, és hogyha jól értékeled, akkor konkrétan azt a játékot erőteljesebben fogja ajánlani új játékosoknak, és ezeknek a felfedezőknek utána mindenféle bónuszokat, meg perkeket akarnak adni, de olyan szinten, hogy akár ingyen játék, hogy próbáld ki. Aha. Tehát, hogy így egy az egybe, és ráadásul ez odáig is elmehet, hogy, illetve szeretnék elhúzni, hogy ezeket a keymailer oldalakat integrálják a Steambe. Tehát magyarán szólva a kiadók és a videójáték fejlesztők a Steamen keresztül tudjanak megtalálni és adni kulcsokat embereknek a sajtótól, vagy bármilyen ilyen influencer oldalról. Aha. Legyen az kurátor, egy népszerű youtuber, vagy egy magazinnak a szerkesztője, és ezt így integrálni a Steam rendszerébe, és ne ilyen third party oldalakon keresztül. Tehát így csomó érdekes dolgot mondtak, és hát az az érdekes, hogy így a Steam, a Valve kikérte így a véleményüket. De ez annyira tök jó, úristen, ez annyira tök jó. Úgyhogy én így nagyon kíváncsi leszek, hogy ezek közül mikor és mi valósul meg, de amiket így elmondtak róla az alapján, nagyon-nagyon szimpatikusnak tűnt így a kezdeményezés. Tényleg, hogyha valakit érdekel és tud angolul, akkor a Total Biscuitnek meg a Jim Sterlingnek így a mai... Én ezt meg fogom nézni, április mert láttam. 2017. április 3-ai videóját ajánlom meghallgatni, mert tök jó dolgokat mondtak el. Én láttam valamit felugrani, de nem néztem meg, de hogy ez tökre érdekel. Tehát Dióhéjban ez, amit így elmondtam, de természetesen ez még így koncepció szinten létezik. Tehát, hogy ez lehet, hogy ebből semmi, vagy csak részben fog megvalósulni. Minden esetre bármi ezek közül így létrejön, annak csak örülni lehet, mert a jelenlegi helyzetnél csak jobb lehet. Úristen, ez a címadási stílusa a Total Biscuitnek, hát ez zseniális. Ja, hogy egy órán keresztül beszélek arról, hogy... És most egy órán keresztül fogok beszélni a látogatásomhoz a Valve-hez, és a Steam jövőjéről, és blablablablablabla, és te jó Isten, és kiírja az egészet, érted? Kiírja az egészet. De ő ezt direkt csinálja, tehát... És ennek ellenére kattintják, ez az igazán durva. De ő ezt direkt csinálja, hogy tényleg olyan cím legyen, ami így kereső és SEO szempontból tragédia, és ennek ellenére kattintsanak rá olyan emberek, akiket érdekel. Tehát így megszűri úgymond azokat a nézőket, akik csak így a kattintásvadász címekre jönnének, és aztán tovább is csorognának. És ez tök jó, és tehát ő úgy kiépítette már így a közönségét, hogy vannak. És nem véletlenül őt hívták. Ja, hát valószínűleg nem. Ez is. No problem. Úgyhogy erre én nagyon kíváncsi leszek. Tényleg, meg is nézem, hogy hány követőnél tart a kurátori oldalam most már. Kurátori oldal? Aha, nekem van. Helyes. 3700. Na! Az tök jó. És várjunk csak, azt nézem, hogy... Hát Magyarországon, tehát a magyar oldalak között most így azokat dobja ki, gyakorlatilag csak az egyik magazinnak van több követője Steamen magyar viszonylatban. Úgyhogy gyertek, kövessétek a kurátori oldalamat! Gátlástalan önpromó. Kátlásnál, hát hol máshol promóznád magad, mint a saját YouTube csatornádon, kérem szépen. Én hiszek a természetes, organikus közösségbővülésben, tehát amikor így maguktól találnak rá az emberek, de időről időre azért nem árt rá segíteni. Szóval van Csontinak egy kurátor oldal a Steamen. Ja. Ezt, ha megnézitek, akkor mindenféle jó dolgokat tudtok, meg jó játékokat. Ja. Csak azokat rakom ki, amik tényleg jók. És érdemes velük játszani. Na, ha már itt tartunk, mivel játszottál a héten, amivel érdemes az lehet játszani? Az a helyzet egyébként, vagy nem? Hogy játszottam nyilván egy csomót, játszottam, ami mostantól a jövőben lehet, hogy nem fog annyira összejönni. Visszakeveredtem a Play-t szervező csapatba, úgyhogy ma ki is twitteltem, hogyha a következő pár hétben lesz tartalom a csatornán, egy isten vagyok. Úgyhogy... Sok a dolog. Igen, kezd egy kicsit. Nyilván nem ez, tehát hogy most nem arról van szó, hogy most így a Play-t mit tudom, főállásba dolgoznék, mert nem. Tehát, hogy én alapvetően nem dolgozok főállásba dolgokon, de hogy ez most így tudod, így hozzárakott még egyet, és akkor így együtt a dolgok azért már egy picit sokak, meg nyilván a Destiny-vel is kavarunk, mint a rák, mit tudom én, tehát hogy azért ez így, szóval érted, azért ez így parás. Fel is írok egy emlékeztetőt holnapra, el ne felejtsem, mert már ma el kellett volna intéznem, csak nem tettem meg. Szóval egyetlen egy olyan játék volt, amivel nem igaz, hogy nem játszottam még, csak nem játszom nagyon-nagyon sokat. Ez egyébként egy konkrétan egy szponzorált megjelenés volt, nem a játék készítője által, meg nem semmi ilyesmi, egy játékbolttal dolgozunk együtt, egy együttműködésen is annak keressük így a lehetőségeit, meg mit tudom én, és csésztem. Azt láttam. Csésztem, és nem, nyilván nem ládanyitogatást, tehát jó Isten, azt kérem még, hála az égnek, tehát hogy nem egy ládanyitogatós oldal szponzorált ezt a videót, hála az égnek, hanem egy játékkereskedelemmel foglalkozó oldal, és nagyon-nagyon viccesen alakult. Az a helyzet egyébként, hogy először is szeretném leszögezni, hogy elképesztően élveztem a dolgot, ami valószínűleg nem jön át az embereknek, ugyanis nagyon sokan nem értik azt a kategóriát, hogy te élvezel valamit, amiben átkozottul rossz vagy. De képzeld el azt, amikor így átkozottul rossz vagy. Hearthstone videókat készítek, abszolút átérzem a dolgot, úgyhogy... Valami elképesztő. Tehát olyan messze vagyok a Counter-Strike játéktól, mint Makó Jeruzsálemtől. Én ezt egyébként többször elmondtam, hogy ez egy nagyon skilles játék, nagyon ügyesnek kell benne lenni, nagyon-nagyon szórakoztató is a dolog, viszont annyi időt kéne beleölnöm, hogy eltaláljak valamit, amit egyszerűen soha nem fogok tudni megtenni, és ezért nem csézek mondjuk rendszeresen. Hát meg öregszel, és egyre szarabbak lesznek a reakcióidőid és a reflexeid, meg úgy mindened. Igen, nyilván. Úgyhogy... Meg amúgy is... Mire úgy belejönnél, meg gondolkozhatnál a visszavonuláson. Ahol reakcióidővel kell foglalkozni. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés olyan játékot játszom, ahol ténylegesen reakcióidővel kell foglalkozni. Viszont az igazi kalandja ennek a Counter-Strike livestreamnek nem itt kezdődött el? Na, mesélj. Ugyanis április 1-én raktam ki. Tényleg? Én nem gondolkoztam ezen. Olyannyira nem, hogy reggel a szokásos Mambo Jambo videót nem nyaltam meg, ő egy Minecraft videós, aki minden évben valami Redstone-nal kapcsolatos hírt rak ki. Nagyon, nagyon fájdalmas egyébként, amit most rakott ki, tehát most azt rakta ki, hogy a következő snapshotban jönnek olyan Redstone blokkok, amik önmagukban egész ilyen áramköröket látnak el, tehát ilyen különböző kapukat, logikai kapcsolatokat, ilyeneket, ami nagyon kéne a Minecraftba, és zseniális lenne. De nyilvánvalóan ezt nem nyaltam be, nyilván a Razernek a programját se nyalt. Tehát érted így, alapvetően odáig így eljutottam, hogy így tudjam, hogyha én látok valami furát a neten, akkor az valószínű, jó, mondjuk egyébként ezt ennek ellenére valahogy sikerült a nap végén benyalnom, hogy amikor a GameStar lehozott egy cikket arról, hogy a Rainbow Six Siege-be érkeznek a tech-es operátorok, azt valahogy sikerült benyalnom. Mert hogy nem olvastam a cikket, csak a címét. Ja, és akkor külön DLC-ként ilyen egyetemi órákat lehet majd berédelni velük, meg ilyen büféket. Mindegy, nem ez a lényeg. Tehát ugye odáig eljutottam, hogy én így viszonylag visszapattintottam így a kalandokat április 1-én, viszont odáig már nem, hogy egy, eszembe jusson az, hogy én valami vicceset csináljak, vagy ne vicceset, tehát mit tudom, kirakjam, hogy abba hagyom a videózást. Ideig már nem jutottam el, és nem jutottam el odáig se, hogy arra gondoljak, hogy a stream, amit meghirdetek, az bármennyire is fura, az emberek azt fogják hinni, hogy az... kacsa. Az kacsa. Igen. Úgyhogy ez... Jézusom, mi jött itt be? Valami bogár? Nem, reklám. Egy gála est reklámja. Oh, nice. Money. Szóval, tehát, hogy nekem ez eszembe se jutott, és amikor láttam a cseten pörögni a rengeteg kommentet, hogy ez biztos átverés, meg április 1, meg ilyenek, akkor így álltam, és így, április 1 van. És itt egy ideig írtam így a cseten, hogy srácok, az a helyzet, hogy ez tényleg nem átverés, és amikor erre azt válaszolták, hogy biztos voltál benne, hogy nem jövünk rá ilyen hamar mi, és akkor így, jó, akkor találkozunk 7-kor. és egyébként actually tényleg Counter-Strike stream volt a dolog, és mint említettem, én tökre élveztem, de egyébként ebben benne van az is, hogy ott volt Dave, ott volt Hunter, ott volt Enzo, akik elég régi barátok mindannyian, és akkor ugye nyilván, tehát hogy azért az nyilván sokat segített, hogy nem random oroszokkal játszottam együtt, akik a fülembe ültik végig, hogy szukablátyi, igen. Miközben megpróbálok éppen arra rájönni, hogy melyik fegyverrel tudok egyáltalán lőni, és az egész stream igazából mindegy egy chase stream volt, tehát hogy lövöldöztünk végig, a nézőkkel játszottunk végig, de az izgalmas része a dolognak, az a legvége, ugyanis megbeszéltük, hogy akkor ez lesz az utolsó meccsünk. Tehát hogy ez lesz az utolsó meccsünk. Gyakorlatilag megbeszéltük, és vettem egy Desert Eagle-t. Ez egy pisztoly, mert még csak nincs is sok töltény, nem is lő nagyon gyorsan, de nagyon nagyot üt. És akkor így gondoltam, hogy ez most vicces lesz, és mit tudom, hogy előre szaladtam, és csak össze-vissza rohangáztam, és ugráltam, és valahogy hogy nem megöltem 3 embert azok közül, akiket eddig soha. Tehát, hogy tényleg soha. És... God mode on. Nem, de semmi, ráadásul érted, és nyilván sem, csak ugráltam össze-vissza, és valószínűleg annyira meglepődtek ezen, meg én is, hogy így nem találtak el, meg hogy a csében könnyű eltállni dolgokat. És a következő meccsbe gondoltam, hogy akkor most megint behozom a Desert Eagle-t, hogy bebizonyítsam, hogy mi történik akkor, amikor már számítanak valamire, és kivágott a vak. Mi? Tehát így konkrétan kivágott a meccselén az anti-cheat. De és tőle, miért? Ez így előfordul állítólag, mert hogy én nem értek ez, ugye nyilvánvalóan, mert nem csézek, de hogy így írták így a cseten, hogy van, akit így hetente kivág, meg bezavar az, hogyha fut a CC cleaner a gépeden, meg így írtak ilyen dolgokat, halvány elképzelésem sincs. Jézus ereje. Vagy egyszerűen csak hirtelen voltál túl jó, és ez gyanús. Az a helyzet, hogy annyira profi Counter-Strike játékos vagyok, hogy gomnyomásra van aktiválható cheatem. De mindegy. Ez pedig azzal az ugrálás, arra aztán nem mondanám, hogy fejre húzott a fegyver. Na mindegy. Tényleg csak így ugrált, hogy piu, piu, piu. És tudod, ez amikor csak így megállsz, és így azt hiszem elértük a stream végét, és 10 percig nem tudtam abba hagyni a röhögést. De tényleg úgy röhögtem, hogy a végén, tudod, így szabályosan így le kell állnom, és így mély levegő, beszív, kifúj. Egyébként most is írják, hogy a CC Cleaner csinálja, jó. Még ettől függetlenül nem fogunk kikapcsolni a CC Cleanert, mert ez egy tök jó program. Azt nem tudom, hogy lefutnia mindig. Mit csinál egyáltalán? Miért fut? New version of CC Cleaner. Hogy nem vettelek meg. Miért akarsz update-elni? Jó, most nem update-elünk. Mindegy, fut a CC Cleaner. Kapcsolódj már ki, kérlek. Mindegy. És akkor ilyen, tudod, ez a mennyire zseniális már az a vég, amikor nulla az nulla ember, jó, útközben is megöltem párszor embereket, de hogy így megöltem végre valakit, és paf, kivágott. És itt tudod, így, a csúcson kell abba hagyni. Nem is kell több. A játék nem tudta. Nem C-cleaner. Igen, valamiért nekem valamiért CC-re marad meg. Lehet, hogy mert a logója az. Nem tudom. De C-cleaner. Igen, a játék tudta, hogy mikor kell abba hagynod. Nézést, my bad. A játék azt tudta meg, amúgy is abba terveztük hagyni, mert már több mint 2 órája streameltünk meg ilyenek, érted? De csak így, mennyire elegáns befejezése már ez, hogy kivág a játék. Hú, nekem is volt ilyen valamelyik, ilyen, talán az Evolve-nál, de ott nem az, hogy vacban, ott csak egyszer a szerverek haltak meg, és nem akartak megint működésbe jönni. De ez annyira, hogy vacba, de ez ugye nem maradt rajta a fiókodon, vagy nem... Ne, remélem nem! Mármint, hogy várjál! Azért azzal vigyázni kell, mert hajlamos így... Hát nézd, amennyit beflegelni. Eddig készítem, meg amennyit valóban, mondjuk van rajta 9 órám, az meg nem az enyém, mert játszott valaki, játszott egy haverom az accountommal egy időben. Valamiért. Hát én egy kicsit a szívemélyen remélem, hogy ez nem maradt rajta. Most megnézem aztán. Aztán egyre kiderül. Szóval, hogy utána nem indíthattam meccset. És akkor ilyen, tudod, ilyen, jó van, akkor azt hiszem ez zseniális, zseniális kör volt, de elméletek ezt gondolom csak egy időre szólt, vagy ilyenek. Tehát, hogy nem... Nagyon meglepne, ha így valóban elkezdenék cheatálni. Meg igazából az a helyzet, hogy tehát actually nem is ismerek olyan cheatet. Nem is ismerek cheatet, de olyan cheatet se ismerek, ami csak így aktiválható sutyomba stream alatt. Find a game. Találj nekem valamit. Hostage group. Reserves group. Dust 2, arra tudom micsoda. Én még az se. Nekem egyébként ez az április elsője úgy kimaradt, ahogy volt, tehát így utólag detektáltam, hogy jé, volt április elsője. Egyébként nekem is. Tehát, hogy jó, ezt talált egy mérkőzést, akkor én most ne haragudj, de kilépnék, mert jó buli volt, meg minden, de most a CubeCast közepén nem kezdek. Akkor töltsél még egy picit. Jó. Akkor nem lépek ki, hát ne haragudjál. Hova gondoltam? Oké, okay. Aimbotról és Wallhackről beszélgetnek. Éppen az egyik játékos könyörög a másiknak, hogy hagyja abba az aimbotozást és csak hopscriptáljon. Mi az a hopscript? Mindegy. Jó, ez jó élmény volt! Akkor... Legjobb embertől kérdezett. Na. Oké, okay. Szóval ennyit a csékilengésemről, bocsánat, meg akartam nézni, hogy ez rajta maradt az accountomon, nem maradt, de hogy egyébként nem játszottam semmi mást, és egyébként abból adódóan nem játszottam semmi mást, hogy hetek óta dolgozunk egy nagyon combos projekten a Guardian Farmon, a Minecraft Let's Play-emben. Ez egy speciális haltípus amúgy, ami egyetlen egy helyen spawnol, nem, egy adott helyeken spawnol, tehát hogy kéne, tehát hogy a víz alatt van egy Ocean Monument nevű épület, ez egy ilyen piramis-szerű zöld épület, ami van a víz alatt, és az elméletek úgy néznek ki, hogy ezt ilyen nagyon veszélyes, nagyon-nagyon vad halak védik. Úgy néz ki a dolog, hogyha így a közelükbe mész, akkor egy ilyen lézersugárral így elkezdenek lőni, és ha ez a lézersugár ez elég sokáig chainál rád, akkor üt egy nagyon nagyot, és arrébb is lök. Tehát, hogy ilyen pretty veszélyes, és azt hiszem, ha folyamatosan rajtad van a lézersugár, akkor meg lassulsz, tehát, hogy ilyen elég nehéz is elmenekülni. És ráadásul az egész víz alatt is van. És ez így nem. Tehát, hogy ott meg még nehezebb. Sőt, ameddig a templomban nem tisztítasz ki 3 termet a megfelelő dolgoktól, akkor fél percenként rádrak egy ilyen debuffot, hogy lassabban bontasz. A víz alatt alapból lassabban bontasz, és akkor még lassabban bontasz. Szóval ez alapvetően ez egy rossz környék. Ez egy ilyen elég rossz környék. Ha van ugye a Minecraftban hely, amit így nem ajánlok meglátogatni turisztikára, akkor ez így azért köztük van. És... ezen a helyen, ezekből a halakból, meg ezen a helyen lehet szerezni speciális nyersanyagokat. Magán a helyen lehet szerezni szivacsot, ami felszedi a vizet maga körül, és aztán ki tud sütni. Tehát ez egy ilyen elég hasznos tudsz egyébként. De lehet szerezni speciális lámpákat. Ezek a lámpák alapból úgy néznek ki, mint ilyen normális lámpák, ilyen kékes a szélük, mint minden oldalnak a széle kékes, középre így kifehéredik, tehát ilyen elég modernül néz ki amúgy, ilyen elég modern, ilyen laboros hangulata van a dolognak. Viszont, hogy ha közelebbről megnézed, akkor lehet látni, hogy animált textúrája van, és legjobb tudomásom szerint ez az egyetlen blokk a játékban, aminek animált a textúrája. Tehát, hogyha megnézed közelről, akkor így mozog. Uh-huh. És nekem nagyon tetszik ez a lámpa. Úgyhogy gondoltam, hogy mi lenne, ha csinálnánk ebből a lámpából sokat. És akkor nyilvánvalóan erre lehetne az a megoldás, hogy oda megyünk, ahol ezek a halak vannak, és lemegyünk a vízzel, és elkezdjük őket ütni karddal. De ez nem igazán az én stílusom. Úgyhogy mi lenne, ha inkább csak azért, hogy legyenek lámpáim. Egyébként nagyon sok lámpám van azóta. Csak azért, hogy legyenek lámpáim. Dolgoznánk 3 hetet 3-an. Mindenki akkor, amikor ráér mindig. Hogy egy 70x70 blokkos területen kiszedjük az óceánt, kiszárítjuk az egészet ott, ahol spawnolnak a halak. Aztán építsünk egy rendszert, amiben irányított körülmények között spawnolnak a halak. És ezt úgy alakítsuk ki, hogy a lehető leggyorsabban spawnoljanak a halak, és a lehető leggyorsabban meghaljanak utána, és így elvehessük a lámpának a nyersanyagait. Úristen, egyébként most nézem a streamedet, tehát itt egy ilyen hatalmas nagy üvegfalat látok, aminek a közepén van még egy luk lefele. Ezt tényleg kockáról kockára rakjátok le? Igen. Az egészet? Igen, az ott alapvető, hát a vizet nem kockáról kockára vesszük ki. Na jó, de az üvegfalakat. Azt igen. Az előtte egy homokfal volt, amit szintén kockáról kockára raktunk le, csak annyival könnyebb, hogy a homok az esik. Úgyhogy ezt meg tudod csinálni, hogy csak fönt állsz és csak rakosgatod le a kockákat. És egyébként utána azt a nagy területet, amit láttad, ami ott vízmentes, az a terület az úgy nézett ki, hogy azt feldaraboltuk, most ahol szaladgálok, ott a fáklyák meg ilyenek, azt úgy csináltuk meg, hogy az ilyen 5x5-ös vagy 5x4-es részeket letagoltunk homokból, tehát úgy, hogy megépítettünk egy homokfalat, ami egy 5x4-es téglatestet, téglatlapot, téglatestet végül 5x4x20-as téglatestet alakított ki, és annak a közepéről tudtuk szivacs segítségével kiszedni a vizet. Tehát, hogy ez konkrétan, ezen végigmentünk manuálisan, nyilván Tomi, admin és Csaba egyik barátom nagyon-nagyon sokat segített benne, mert ezzel egyedül soha nem végeztem volna. De igen, ez egyébként ez így történt konkrétan. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor szedtük ki, akkor építettük meg a spawnert, ami az üvegkocka középen. Az a spawner rész, az egy viszonylag egyszerű mechanika egyébként, de hogy azért elég komoly tervező munka van benne, nem általam egyébként, hanem mások által, de hogy azért az egy eléggé kimaxolt teljesítményű farm egyébként. És utána jöttünk rá, hogy kell ásni egy nagyon-nagyon nagy gödröt középre, azt pedig úgy csináltuk, amit ugye látsz is, amiben szaladgálok most, azt az egész gödröt, azt úgy ástuk ki, hogy az ahhoz TNT-t használtunk, tehát hogy ott robbantottunk is blokkokat. Nagyon sokat. Nagyon. Tehát ez gyakorlatilag ez így épült meg, igen. És az a helyzet, hogy ez a csodálatos farm, ez meglehetősen erőse sikeredett. Mármint azt kell érteni az erős alatt, hogy óránként azért így kiokáld magából egy ilyen minimum 2-3 ezer, de inkább 4-5-6 ezer itemet. Ami az a baj, hogy nem nagyon lehet hova tenni. Így konkrétan eljutottunk arra a szintre, hogy nem nagyon tudjuk hova tenni, annyira gyorsan termel. És konkrétan vérszemet kaptam ezen, mert a projekt alatt kiderült, hogy nem termelünk elég vasat, mert elfogyott a vasunk. Ugye van egy másik része a bázisomnak, ahol vasat termelek. És hogy nem termelek elég vasat, úgyhogy most elkezdtem e köré a rendszer köré építeni egy külső másik rendszert, ami 6-szor annyi vasat fog termelni, mint eddig bármi, amit csináltam. És erre annyira belelkesedtem, hogy ezzel játszottam szabadidőmben. Tehát, hogy konkrétan ezt tettem. És nyilván itt is nagyon sokat segít egyébként Tomi meg Csaba, mert úgy néz ki a dolog egyébként, hogy én megépítem a mintapéldányt, meg megépítem az alapterületeket, hogy hova akarok ilyeneket építeni, és akkor ők így megépítik. Ha van idejük, akkor építgetnek ők is hozzá. Tehát az alapkövet, a többiek meg majd befejezik az építkezést. Egy egyértelmű dizájnt, hogy hogyan szeretném, hogy kinézzem, mert azért az alapvetően az én mapem, tehát hogy azért arra valószínűleg elég hisztis lennék, hogyha valami nem. Tehát, hogyha valami nagyon csúnyán épülne meg. Tehát arra hiszt is lennék. Megépítettem egy adott tornyot, ami egyébként csak egy ilyen... Hát várjál, 210 blokk magas. És akkor azt annak a mintájára ők is elkezdte. Tehát, hogy a Csaba elkezdte az alját a többi toronynak, úgyhogy azzal is alakulunk. És nagyon-nagyon erős a vágyam arra, hogy az egész bázisomat elköltöztessem ebbe a lyukba. Gyakorlatilag. A verem, igen. Úgyhogy just right. Úgyhogy én ezzel mentem nagyon-nagyon sok időm, és ezért nem játszottam másokkal. A Stardew Valley-vel azt hiszem, még múlt hétre már kész, nem, még múlt hétre adásra még nem voltam kész, vagy de, addigra már talán készen voltam a teljes termelő területennek az automatizálásával. Iridium locsoló, vagy még mindig a régi? Csak sima régi. Aha. Én egy kicsit konzervatívabban haladok, de... A iridium locsoló az nagyon sok iridium kell, és nem szimpi a koponyás bánya a sivatagban, úgyhogy az nem járni nem muszáj, úgyhogy az így egy kicsit így kivaradt. Arra rá kell készülni azért, arra a koponyás bányára. Sok kő kell, sok kő kell. Sok kő kell, és akkor tudod vinni a lépcsőket, igen. Ja, igen. Ja, ja. Oda úgy érdemes menni, meg csak olyan napon, amikor nagyon mázlista vagy. És igen, akkor lesz iridiumod. De így néztem olyan videókat, hogy ilyen 400, meg nem tudom milyen szintekig ott lemennek. Mert hogy ott végtelenített. És ott van nagyon sok iridium. Ott egy top zónak. És aztán 20 szintenként nő az iridium esélye, vagy valami ilyesmi, nem tudom. 10 szintenként azt hiszem. Na, ha és akkor... a 100. szintig, ott már jó. Viszont nagyon szeretnék Stardew Valley streamelni megint. Ja, én is. Most így vannak terveim így streamelés ügyileg, úgyhogy... Nekem most így teljesen nincsenek. Tehát azt, hogy mit tudom én, hogy mondjuk még a Fun with Geeks, ugye Dave-nek a YouTube csatornáján is aktív maradjak, és közben ezeket így csinálgassam, és még magamnál is így, nagyon nehéz, elég kemény lesz. Elég kemény lesz, ez biztos. Ja, én is egyébként így belegondolok, hogy így hány játékról szeretnék kontentet, és akkor így ránézek az órámra, hogy már este 11 van, és csak most ültem le a gép elé, hát akkor jó. Akkor végül is, igen. Akkor végül is így aludni máskor is lehet. Kezdjünk hozzá. Na jó, meg ránéztem egy The Spatials. What? Nevű, vagy hogy kell kiejteni ezt? Spatials? Vagy hogy írja? Spatials. Aha. Nevű, hát ez elméletileg ez is egy ilyen a menedzser játék, egy ilyen űrkolóniát menedzselünk. De hogy így elindítottam, és rájöttem, miért adják 5 euróért. Úgyhogy 25 percen van benne, de ebből szerint 10 perc afkolás, úgyhogy... Ja, nézem, de ilyen kis cuki. Ilyen kis aranyos, de semmit nem tudok róla mondani, mert nem fogott meg annyira, hogy benne maradjak. Meg a hét elején volt egy Banished streamem egyébként. De egészen egyenesen állítottam földbe amúgy a kolóniámat. Tehát amikor így éppen kilábaltak az éhezésből, éppen hogy van kajátok, és akkor is... járvány. Akkor nem, nincs járvány, van kórház, nincs járvány. Nem, abból is úgy lábaltok ki, hogy meghalt a lakosság egyharmada, és akkor ugye nyilván, hát úgy már volt elég kaja. És aztán véletlenül rákattintottam arra, hogy befogadtam 20-valahány menekültet. Oh. Igen, felzaválták a kaját. Jól van. Igen, éhesen jöttek, és felzaválták a kaját, és akkor egy ilyen 90-100-as lélekszám környékéről 30-ra estünk vissza. És onnan meg már az egész infrastruktúra miatt így földbe állt az egész, gondolom. Nem, onnantól visszajönnénk egyébként, csak nagyon hosszú lenne és lassú. Szerintem visszatudnánk, mert 30 körül megálltak amúgy. Az infrastruktúra miatt nem esel össze amúgy. Nem. Csak át kell irányítani az embereket, persze. Tehát hogy az a helyzet, hogyha egy nagyobb infrastruktúrád van, azt le lehet venni kisebbre, a kisebbet nem lehet nagyobbra venni. Tehát hogy a kaja az úgy rendben van, ha arra így nagyon bár raksz pár embert, hogy csinálja, akkor így csinálja, lezárod a többi farmot, hogy ne azon csinálják, hanem inkább egyen dolgozzon, négy, ne rohadjon rá a búza. A kukorica, mert nálunk azt teszik mindenki kukoricát és halat. Változatos. Igen. Ott azt hiszem, hogy direkt rámennek egy idő után arra, hogy minél változatosabban tudjanak kajálni, és akkor érzik magukat jól. Ja, érdekel is az engem. Örülök, ha nem halnak meg. Úgy őszintén szólva. A Legóról beszéltem a múltkor? Mondtad, hogy hát nem volt túl. Ennyi, az rossz jó. Jó, akkor együtt elég is róla mondanod. Az a játék az rossz volt. Not recommended. Not recommended. Ez így mindent elmond. Pedig azt így néztem is, hogy lehet, hogy ki kéne próbálni, de aztán így... Not. De hogy így mondtad, hogy így not ok, akkor így mondom, jó, akkor tudok élni nélkül. Pedig elsőre egy tök jó pofának tűnt. A másodszorra is, csak jónak nem. De jó pofa egyébként, csak tényleg nem annyira szórakoztató. Too bad. Na, nekem volt viszont egy érdekes kis játékom a hétre. Ez pedig nem más, mint a Nier Automata. Micsoda név ez? Na, most így rögtön azzal kezdednék egy kis helyesbítéssel, hogy miután játszottam a Nierrel, a múlt héten mondtam, hogy én a Mass Effect Andromédát egy erős 8-asra értékelném. Na, a Nier után inkább egy 7-esre. módosítanám a dolgot. Szép. Van róla videód? Holnap lesz, de már okay. ezt lehet látni. Ja jó, akkor megyek oda, csak én most is keresztem aztán. Azt kell erről tudni, hogy ez egy majdnem open world JRPG, ahol nagyon cukik robot kislányok orbitálisan nagy kardokkal hentelnek robotokat. Tehát innentől kezdve szerintem már így el tudod képzelni így a felállást, tehát nagyon japán a játék. Aha. És nem volt teljesen felhőtlen így a kapcsolatunk kezdete, ugyanis így, mivel ez a PC-s portja a konzolos verziónak, ezért hát vannak optimalizálási hibák benne. Olyan szinten, hogy konkrétan pár perc játék után így fehér képernyő és így kikressel állandóan. Na, utána sikerült rájönnöm a problémára egy kis Steam fórum kutakodás után, hogy egyszerűen csak downgrade-elnem kell az AMD driveremet, és akkor megoldódik a probléma. Úgyhogy így ennye-bennye. Azért az mondjuk nagy móka. Igen. És ez követően működött, és amint csodálkoztam, mert hogy ezzel nem én voltam egyedül ezzel a problémával, meg úgy így hallottam is már így az elmúlt hetekben, hogy hát a Nier PC-s port az így cött, és akkor így a fejlesztők már dolgoznak rajta, de egyelőre még nincs kint semmi, viszont ilyen nem hivatalos fixek vannak rá. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a PC-s port az nagyon nem szép, mármint hogy így a hibák miatt nem szép, tehát aha, maga a játék az gyönyörűen néz ki, ilyen 85 plusz százalékon van a Steam-es értékelésen, és hogyha valamit a földbe szoktak állítani értékelésben, az az, hogyha egy játék portolási hibákkal küszködik. És ez nem. Igen. És így nem fért a fejembe, hogy ezt így hogy. És utána elkezdtem vele játszani, miután már így működött rendesen, és akkor így megértettem, hogy aha. Tehát, hogy konkrétan a játék túl azon, hogy ez az a Spectacle Fighter, tehát ez a látványos harci játék, egyébként a Platinum készítette ezt is, aki ebbe a műfajba azért nagyon ott van, tehát ezeket a püffölős játékokat a Platinum nagyon magas szinten tudja realizálni. A játéknak olyan sztoria és olyan mondani való dömpingje van, ami egyszerűen így nem csak, hogy így a negyedik falat kapizsgálja folyamatosan, de úgy, hogy nem esik ki a játék szerepéből, de mégis így érzed, hogy te úristen, mit műveltek itt a készítők? Tehát olyan módokat hoznak ki belőle, ami egy videójáték, tehát így tisztában van azzal, hogy ő egy videójáték akar lenni, és használja is ezeket a lehetőségeket, viszont olyan kreatív módokon, hogy így fogod a fejedet, és így röhögsz magadba, hogy te Jézus Isten, hát itt mit műveltek? Na most ez egy példa, és ez egy kisebb spoiler. A tutorial rész, ami kb. Az első 30-40 perc, és erről is fog szólni a videó, nem lehet menteni. Na most ez problémás, mert azért el lehet hasalni. Nem annyira könnyű, mert azért van rásegítés, de el lehet hasalni benne, és akkor azt jelenti, hogy ha mondjuk a 30. percben hasalsz el, akkor azt a tutoriált újra kell játszanod az elejétől. És akkor aha, így mit mond az átlag gamer? Hát mi a rosszabb van itt? Mi ez a szar? Miért nincs valami mentési, automatikus mentés? És a játék is csak ennyit tippet ad így az elején, hogy hát majd találd ki, hogy hol és mikor és miért lehet menteni. De ezt így ekte így kiírja, hogy majd fedezd fel a mentési pontot. Lol. És a tutoriál végén a fő karakterek meghalnak. És mivel... Erős indítás ez. Mivel ők így... Most ez spoiler, tehát ha valaki nem akarja tudni a poént, az így tekerjen el, vagy egy perce fogja be a fülét. De az a lényeg, hogy a fő karakterek ugye androidok. Ez így nincs eltitkolva. Tehát meghalnak, és a haláluk után a memóriájukat így a felhőbe, a bázisra föltöltötték, és egy új testbe térnek magukhoz. És akkor mintha mi se történt volna, meghaltunk, de a küldetés sikerült, tehát akkor folytatjuk, és így tudsz menteni. Ahol van így kázi mentési pont és wifi, akkor ott föltöltheted magadat, és úgy menti el a játékot. Aha. Tehát így, és így néztem, és ráadásul utána az űrbázison úgy térsz magadhoz, hogy a kis kollégád így bekonfigurálja a rendszereidet, és ilyenkor így bekerülsz a játéknak így az option menüjébe konkrétan, és akkor ott mondja, hogy így, hát húzzad feljebb egy kicsit a gammát, és akkor így jó, most annyira, hogy így látsad azt a fekete pontot, és most így jó, aha, jó. Akkor így szeretnéd, hogy vibráljon a kontroller? Aha, ezt akkor kapcsold be, most érezted ezt? És akkor felnyomja neked, hogy igen, yes vagy nem, no. És akkor azt mondta, hogy no, na jó, akkor most megpróbálok máshol a válladnál megérinteni. Ezt most érezted? És ha rányomsz, hogy no, akkor ez nagyon gyanús. Akkor most megpróbálok a lábadnál megérinteni. Ezt érezted? Ha rányomsz, hogy no, akkor ez tényleg gyanús. Na most megérintelek itt, azt már nem mondja, hogy hol, és akkor ha megint rányomsz, hogy no, akkor ezt nem hiszem el, hogy ezt se érezted, tehát ez lehetetlen. Na jó, lehet, hogy itt valami még hibás a rendszeredben, akkor haladjunk. Tehát így konkrétan csinál veled a játékon belül egy ilyen option configot. Aha. És ezt csak a játékon belül teheted meg, tehát hogy először próbálkozol a main menübe, ott így minden inaktív. És így nem értettem, hogy mi a rosszabb van ezzel a játékkal, ezt tényleg ilyen hülyén portolták? Vagy mi ennyire konzol? Vagy így mi van? És akkor így a játék közben így atya úristen, tehát konkrétan a sztori része az, anélkül, hogy ez így probléma lenne, mert robotok vagyunk, és nincs az, hogy a játék így saját magából kitekint, de mégis kitekint, hogy így atya úristen, mondom, ez valami fantasztikus. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy a játékmenet mennyire király, tehát ezek a badass kombók, meg mondom, kislány robottal így legyilkolod az ilyen... Ó, te jó, most az a markoló cucc, ez elég király. Felhőkarcoló méretű cuccokat, és közben olyan hipster az egész, meg hát ilyen nagyon durván cosplay gyanús így a főszereplőnek így a ruházata. Úgyhogy így nagyon jó, és tele van a játék sztorival, tele van a játék mondani valóval, nagyon jól meg van írva, és öt különböző végigjátszása van. Három különböző karakterrel. Tehát így ez RPG, és ezek után, amikor így a Mass Effect kapja a kritikákat, akkor már értem, hogy miért. Tehát, hogyha ilyeneket ki lehet hozni videójátékokból, akkor... Valószínűleg alacsonyabb büdzsével. Hát nem tudom, hogy hát azért Square Enix és Platinum Games, tehát azért ott van mögötte, meg az alkotónak utána néztem, ez a... Fú, most elfelejtettem a nevét. Mindegy, a csávó is, tehát egy ilyen karakter, tehát konkrétan a csávó, ha így sajtónyilatkozatot tesz, akkor úgy, mint a Daft Punk, tehát ilyen maszk van rajta, egy ilyen vigyorgó fejű maszk. És így konkrétan ő a játéknak a direktora, meg az írója. Tehát egy ennyire érdekes figura készíti, és hát ezek után tényleg a játék is tel van mondani valóval, tehát így az elején, amikor már így kikerülsz így az open world részbe, találsz egy kis kempinget, és ott van egy vendor, aki szintén egy robot, egy android. Tehát, nagyon fontos különbség, a robot és az android között az a különbség, hogy a robot arról látod, hogy robot, az android pedig ilyen emberszerű. Ennek csak így utána néztem meg a játékban, ez azért fontos különbségtétel, mert mi is androidot alakítunk, tehát ilyen kislány formájú cucc, és robotokat hentelünk így a földbolygón, hogy visszafoglaljuk az emberek számára a bolygót a robotoktól. Tehát így robotot kvázi. És a vendor is egy robot, és megkér, hogy hozzunk neki alkatrészeket, és akkor csinál nekünk belőle dolgokat. És amikor meghozzuk neki, ő azért nem tudott elmenni alkatrészekért, mert a lába már nem szuperált, tehát így elromlott a lába, és akkor ott ül. És akkor megkérdeztük, és ezekből miért nem szereled meg a lábadat? És így azt mondja, hogy hát ki tudnád cserélni, és így meg tudnád csinálni működőre, de akkor ha kicserélni az alkatrészeit, akkor az vajon már az ő lába lenne? És hogyha minden alkatrészét kicserélné magán, akkor... ő megmaradna saját magának, vagy már egy teljesen új entitás lenne. És ez egy akkora durva filozófiai eszmefuttatás, tehát erről, ez nem akarok hülyeséget mondani, de talán ez a Hegelnek a... De konkrétan erről filozófiai könyvek szólnak, tehát hogyha te benned az összes szervedet, meg minden agysejtedet le tudnák cserélni egy másra, akkor te megmaradnál-e önmagadnak, vagy pedig egy teljesen más személy lennél. Tehát, hogy így, és konkrétan ez a játék elején egy kis vendornak egy ilyen kis elejtett mondatkája volt. Igen. És akkor így mondom, mi lesz itt még a játék közben, meg a fősztoriban, meg a melléksztorikban, tehát így atya úristen. És mondom, eszméletlen hangulatos, iszonyat király a harcrendszer, és olyan flexibilisen bánik a nézetekkel, tehát nem tudom, hogy figyelted, de tehát így folyamatosan vált a rendes third person akciójáték, az oldalnézetes platformjáték és a felülnézetes twin stick shooterek között. És nagyon-nagyon fura egyébként, vagy legalábbis nekem nagyon-nagyon fura, hát de megszokni, fura a játékra. Megszokni azért nem annyira kézenfekvő, meg egy kontroller az előse javasolt hozzá. Aha. Én azért egér billentyűzettel tolom, mert a kontrolleremet valamiért nem akarta érzékelni, úgyhogy kénytelen voltam, de ez mondjuk kontrollerrel sokkal könnyebben abszolválható ez a játék. De mondom, egér billentyűzettel se lehetetlen. Tehát így olyan flexibilisen bánik ezekkel a nézetekkel, meg mondom, annyi ilyen kis mini játék, meg játék stílus van így belezsúfolva. Tehát kapásból a játék úgy indul, hogy ilyen felülnézetes twin stick shooter, és akkor mondom, ez nem egy RPG akart lenni. Én is azt néztem egyébként, hogy az elején mondtad, és így nézem, hogy ugyanarra, vagy erre a játékra jó videót raktál? Igen. És így kicsit én nekem így az is a gyanúm, hogy a port azért nem tökéletes, mert tényleg így annyira így próbálja feszíteni a videójáték a határait, hogy annyi minden bele van zsúfolva, hogy hát ez nem megy feltétlenül röccenésmentesen neki, és pláne, hogyha portolni kellett konzolról, de azok után, hogy így játszottam vele néhány órát, én azt mondom, hogy ezt az áldozatot le lehet nyelni, és én lenyelem neki simán. Tehát, hogy ez annyira progresszív ez a videójáték, és tényleg én ajánlom az ilyen, jó, nem lehet, tehát azért érezni rajta ezeket a sajátosságokat, ami tipikusan a JRPG-kre jellemző. Aha. Tehát, hogy nagyon sok végigjátszás, nagyon sok ilyen titkos fun befejezés, meg ilyen kis poénok, meg olyan dolgok, hogy így olyan dolgokat néz a játék, és számol amik a háttérben, amiket így nem feltétlenül lesznek evidensek, csak aztán egy ponton így kiderül, hogy ja, hát hogyha ott a játék legelején annak a kis robotnak nem szétverem a fejét, hanem mondjuk hagyom létezni, akkor így a 25. játékóránál ő mondjuk egy olyan vendor lesz, aki ad nekem valami nagyon király kis fegyvert. Tehát, hogy ilyen apróságok. És akkor így erre rájössz, és akkor így a játék közli veled, hogy hát te ott egy mocskos pszichopata állat voltál, és legyilkoltál egy olyan védtelen robotot, aki igazából nem akart neked ártani, de te legyilkoltad, mert egy gamer állat vagy, és csak mész előre. És ezt így a pofádba doki a játék, tehát így ez azért jellemző a JRPG-kre, de ha mondjuk ebből így tanulnának a más nagyobb kiadók, akiknek így ugyanezek a, vagy talán még nagyobb erőforrások is így a rendelkezésükre állnának, akkor így wow, nem lenne rossz. Tehát én ezért minősítem így a múlt heti reakciómat vissza egyel, tehát hogy a Mass Effect-ehhez képest tényleg legalább egy szinttel, de így mondani valóban, és minőségbe több szinttel lejjebb helyezkedik el. Ez igen. Ettől függetlenül az annyira érdekes játék, ez a nézetváltás, meg perspektívaváltás. És ráadásul nem is, tehát hogy így ilyen tök seamless csinálja a dolgot. Nagyon, csak visszahúzódik, kihúzódik. Ja, és akkor ehhez te így próbálj még alkalmazkodni egyből, és az érdekes, hogy tudsz. Tehát így azt hinnéd, hogy egy ilyen agresszívan váltakozó nézet mellett, hogy ez így nem működhet, és tényleg lehet, hogy az átlagos ilyen tesztcsoportokon, amiket mondjuk így az EA, az Activision meg a nagyok használnak, ez a játék nem állná meg így a helyét, tehát az ilyen normál átlagjátékok mellett, de ez a játék még azt csinálja, hogy működik? Működik. Szokd meg, vagy szökj meg. És megszokod, és imádod. Tehát ez a kategória. Legalábbis a részemről. És ja, én valószínűleg személy szerint elő se venném egyébként. De hogy, mert hogy egyszerűen az én stílusom. Persze, ha valaki nem rajong ezért a stílusért, az természetesen nem fogja ezt se jobban szeretni, csak tehát mindentől függetlenül maga, mint videójáték, mint médium, mint technológia és mint kivitelezés, így játékmechanika, minden annyira előremutató, és így látszik rajta, hogy próbálja használni és így a végletekig nyújtani az egészet, hogy ez eszméletlen szimpatikus. Tehát, hogyha hidegen is hagyja az embert ez a műfaj és ez a stílus, ha más nem, legalább ezt a progresszív szemléletet el lehet ismerni rajta. Igen, ez egyébként abszolút is annyira jó lenne egy kicsit, ha rugalmasabban kezelnék a triplás játékok esetén is, mert ugye ezek nyilván azért nagyon-nagyon szép margók között mozognak, tehát így ilyet soha nem vállalna be. Hát senki. Jól mondott, tehát hogy a AAA-s játékipar egy jelentős része ma már a játékipar safe space-e lett majdnem. Aha. Hogy. Tehát így odamész, azt kapod, amire számítasz, és így nagyon ritka az, amikor a műanyag sablomból eltérnek kicsit újabb vizekre. Aztán sokszor ugye nem is jön be nekik, mert a nagy rajongók ugye ilyenkor szétszedik, hogy hát ez szentségtörés, ez nem jó, ez szar, ez nem így volt jó, stb. Aztán így utána főleg nem mernek újítani később, hanem akkor így megmaradnak a bevált receptnél. Ja, ez egyébként tökre értem amúgy a hozzáállásukat, csak olyan szomorú. Hát az. Olyan jó lenne, ha nem történne. Ja, de ez tök jó, hogy egy ilyen AAA kaliberű játék ennyire képes volt újítani. És nagyon örülök neki, hogy kijött PC-re. Hát remélhetőleg ezeket a portolási hibákat javítják, hogy ne kelljen mindenkinek AMD kártyával downgrade-elnie meg ilyen hasonló dolgokat. Tehát konkrétan a csávó úgy írta le a formába. Ez nekem egy javítható probléma. Ez abszolút, de úgy írta le a formába, hogy hát AMD kártyával downgrade-eltem, Nvidia-soknak nem tudom mi van. Tehát, vagy hogy egyáltalán kijön náluk. Hát... Ja. Maga a para, mert én úgy értem, nem a játék, hanem maga a para az, hogy így, te érted, így előkerül-e. Ja, úgyhogy a Nier Automatont, vagy Automata, milyen Automaton jutott szembe? Ez nekem egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, és mondom, átértékeltem így a Mass Effect-es dolgokat utána, az biztos. Meg úgy ezek után, tehát ez tipikusan egy olyan játék a számomra, ami utána ilyen viszonyítási pontként fog funkcionálni sok esetben. Tehát jó, nem a kis indie fejlesztőtől várom el, hogy ugyanezt csinálja, de mondjuk egy nagyobbtól már elvárható. A AAA-s esetében is érthető, hogy miért csinálják, csak olyan jó lenne, ha nem. Tehát, nem tényleg nem azt mondom, hogy nem értem meg azt, hogy miért mennek biztosra, amikor dollármilliárdokat ölnek egy játékba. Csak hogy így mi lenne, ha nem? Ja, vagy mi lenne, hogyha mondjuk a Destiny-nek csak fele ennyi marketingja lenne a Destiny 2-nek, és akkor azt mondjuk így kreatívokba, meg fejlesztőkbe tennék bele még pluszba, és akkor talán így lenne valami, nem azt mondom, hogy jó játék, hanem egy jobb játék. Mert alapvetően az a Destiny-be is nagyon sokan, nagyon sok játékórát beletettek, csak így utána kiüresedett nekik is. Tehát csak egy ilyen farmolás maradt az egész sokaknak. Egy addiktív farmolás, tehát egy addiktív volt, csak aztán ott ugye hiányzott nagyon sok. Én emiatt nem is annyira lelkesedem igazából a Destiny-vel kapcsolatban, mert hogy ez egy nagy grindolás volt. Azaz. Tehát így és, én csak így videókat néztem róla, hogy emberek megnyilatkoznak, és akkor így mondja az emberek, hogy itt van ez a szar, amivel már 300 órája játszom. És az egyébként én személy szerint nem látok sok embert, aki szereti a Destiny-t, hanem nagyon sok embert látok, aki függi a Destiny-t. Igen. És hogy ez nyilván ettől függetlenül biztos, hogy nagyon sokan szeretik is, csak a baráti társaságomban nincs annyira sok. Aki így van, és van nagyon sok, aki viszont nagyon csúnyán rá van csúszva. Vagy volt, most már nincs. De hogy nagyon sokáig nagyon csúnyán rá volt csúszva a játékra. Úgyhogy ja, én emiatt majd kíváncsi leszek, mert egyébként lehet fejlődés, tehát értitek a Watch Dogs 1, Watch Dogs 2, Titanfall 1, Titanfall 2, ezek gyönyörű példák arra, hogy lehet fejlődés ilyen téren is. És a Destiny alapvetően egy sikeres játék volt, tehát ő még nem is indul annyira hátulról, mint amennyire a Watch Dogs indult. Vagy nem indul annyira hátulról, mint amennyire a Titanfall indult. Csak azért felvetődik a kérdés, hogy vajon itt most épp lesz-e ekkora fejlődés. Ja. Nem, de tényleg annyira szép látni azt, amikor egy játék így tényleg képes kihozni azt, amit így a videójátékban, így műfajban rejlik. Tehát itt konkrétan a skilleknek a setupja is úgy történik, hogy a karakterének így a memóriáját töltött föl így képességekkel, illetve ilyen rendszer dolgok, és a rendszer dolgok alatt olyan képességeket kell érteni, mint a HP csíkot kijelzése, a minimap, és ha ezeket azt mondod, hogy nem töltött be, mert kell a hely más skillre, akkor nem lesz minimap, meg nem lesz HP csík kijelzés. Vagy az operációs rendszeredet is kiszedheted, és akkor game over. Tehát ilyen szintű a dolog, és ez ilyen dolgokat szeretnék látni mondjuk más játék, triplás játékoknál is, és akkor szerintem úgy jó lenne. Csak ehhez tökösebbnek kell lenni. És that's all. Igen. Igen. Na, mi viszont tökösen így az időnk végéhez közeledünk. Nem tudom, van még bármi, amit így szeretnél esetleg? Nem, igazából nincs, ezért is nem töröm magam, hogy negyed órával később kezdtük, akkor negyed órával később fejezzük, mert szerintem most átbeszéltünk, amit most áttudunk. Következő hétre megpróbálok majd több játékkal érkezni. Nem, semmi kényszer nincs. Nem, nem próbálok meg igazából. Ha csak ugyanazokat játszom, én azzal is teljesen rendben leszek. Ja, végül is a Stardew Valley-ről mindig tudunk egy jót értekezni. Én legalábbis vevő vagyok rá. Abszolút. Arra mindig. Elkezdtem egyébként táblázatokat csinálni a Stardew Valley is kis kísérletünkhez amúgy. Én is elkezdtem már nézegetni, hogy hogy lenne miket, optimális. Miket, hogyan, még nem tartok ott, ahol szeretnék, se egyáltalán nem, tehát még csak nagyon az elkezdésénél tartok, tehát hogy tavaszi növények közül mik azok, amik a legjobban megérik, és alapvetően az a baj, hogy a taktikák egy jelentős része arra megy rá, hogy a második évre told át a dolgokat, illetve hogy van egy taktika ugye egy az egyben, ami úgy néz, az ilyen speedrun, azt meséltem a múltkor, az aranytököset. Aranytök? Nem, az nincs meg. Szóval van egy speedrun technika, azt használják, amikor speedrunként játékot 1 millió forintig, aranyig. Az úgy néz ki, hogy végigalszod az ősz közepéig az egészet. Tehát, hogy tényleg felkelsz, visszamész, és azon múlik, hogy mennyire gyorsan mész vissza egyébként. És van egy glitch, hogy van az a rendezvény, amikor tudod, ilyen útvesztő van építve. Igen. Na, és akkor arra, ha úgy érkezel, hogy tele van az inventorid, tehát, hogy mielőtt oda elmész, megtöltöd valamivel az inventorit, vagy szétválogatott növényekkel, vagy tényleg annyiféle különböző cucca, hogy megtegyen az inventorid, akkor ha rákattintasz az aranytökre a ládában, akkor ez kiesik a földre, de van valami glitch, hogy ott marad a ládában is. Jaj, glitch-el nem ér. Ez speedrun. Tehát ez nem a mi esetünkben, mi nem ilyenre készülünk egyébként, hanem ez konkrétan speedrun. És hogyha kiglitcheltetsz 30-nál több tököt, akkor azt amikor felveszed, akkor ilyen 500 körül érzékeli, ami önmagában 1 millió. Hazamészel adod is megvan az 1 millió. Ami egyébként, amivel én valószínűleg nagyon komolyan fogok küzdeni, hogy ugye az, tehát hogy nem beszéltük ilyet, de hogy alapvetően szerintem az a legtisztább, hogyha nem használunk semmilyen glitchet. Ja, az szerintem lehet alap, igen. Igen, mert ugye, hogy én jelenleg a játékban én rászoktam egy glitchnek a használatára méghozzá arra, hogy hogyan lehet ébren maradni hajnali 2 után. Ó, ne, hogyan? Tehát amikor összeesik a kisrác, akkor rákattintasz a felkiáltójára, ahol a questek vannak, tehát nem megnyomod az F betűt, mert úgy nem működik, hanem rákattintasz a felkiáltójára, akkor meg félbeszakítod a töltését, tehát miért ugye áttöltene az éjszakára, meg mit töltött a lehető leggyorsabban, amint észreveszed a csávót, hogy összeesett. Rákattintasz, azt lezárod, és mehetsz tovább. Jaj, de rossz. De a 10 perc után megint, vagy 10 más, tehát érted, adott idő után megint össze fog esni, akkor megint rákattintasz, és mehet tovább. Én azt hallottam, hogy ezt hajnali 4-ig lehet kihúzni, én 4:30-ig már kihúztam, vagy hát 4:10-ig biztos. A 4:30-ben nem vagyok biztos, de hogy ezt rendszeresen használom arra, hogy haza somfordáljak a bányából, ahonnan 2-kor indultam el. Én így egyébként utólag még belepecselném, hogy amíg van ilyen nagyon kis gyereked a játékban, akkor az így random fölkeltsen téged hajnalba, és akkor aznap ilyen mosott szar lesz a karakter. Nyilván az energiát rossz, de hogy mivel ugye kaját termelsz már, meg ott van a sajt, mit tudom én. Ja, egyébként erre valószínűleg rájöttem, hogy a minél gyorsabb aranyszerzésnek az lesz majd egyébként egy ilyen szűk keresztmetszete, hogy valahogy az elején is tud pótolni az energiahiányt, mert ugye a játék elején nagyjából azért az első 2-3 hónapban nagyon nehéz, vagy évszakban nagyon-nagyon nehéz energiapótlásnak fölnyersanyagokat szerezni, mert utána be lehet áldozni a sajtot. Hát meg locsolni, kapálni, favágni kell, mint az állat, hogy szintet lépjél, és meg tudja csinálni a fejlettebb cuclikat, meg a Kovácshoz ugye elvinni a... Ajánlott elvinni a fejlettebb cuccokat a Kovácshoz, igen, hogy, hogy nyerjél új dolgokat. Igen, tehát hogy igen, hogy nézegettem már így dolgokat, aztán majd ki kell találni. Na jó van, de ez még a jövő zenéje, mi viszont a ma estére búcsúzunk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét, illetve a moderátorainknak a hathatós közreműködésüket. Találkozunk jövő héten. Addig is mindenkinek jó játékot. Sziasztok! Jó éjszakát! Elfelejtettük a viccet. De nem baj!